เรื่องแรกที่จะมาถึงวันนี้ครับเป็นเรื่องราวของคุณลิฟครับคุณลิฟอายุ22ปีครับเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นในจังหวัดนครนายกผ่านมาเมื่อ2ปีนี้เองครับคุณลิฟให้ชื่อเรื่องว่าค่าตอบแทนครับสวัสดีครับคุณลิฟ สวัสดีครับพี่ตั้งสว ั สด ี ไปรายการเดอะช็อคครับ โอ้สวัสดีครับเสียงชัดเจนมากเลยลิฟตอนนี ้ อยู่ที่ไหนเอ่ย อยู่ในรถครับผม อยู่ในรถ เรียบร้อยแล้ว จะไปไหนครับ ครับผมก็ผมขับแท็กซี่ครับก็ต้องรอ บริษัทขับแท็กซี่ไปจอดอยู่แถวไหน ตอนแรกจะจอดรอคิวที่สวนลำพูแต่พอดีเพลินได้คนมาห้อยขวางก่อนก็เลยจอดรอแถวห้อยขวาง อ๋อลิฟต์เราเคยคุยกันนี่ใช่ไหมถูกไหม ผมเคยคุยแล้ว ครั้งก่อนเราเคยคุยกันเนาะ ใช ่แหมเห็นไหมดวงเราเขาเรียกว่าดวงเราสมพงษ์ข้าวต้มมาคุยกันนะอ่ะวันนี้เรื่องราวที่มีชื่อเรื่องว่าค่าตอบแทนเนี่ยเป็นยังไงครับลิฟ ครับผม ครับ คือเรื่องนี้จะย้อนไปเมื่อ2ปีที่แล้วนะคือผมได้รับงานจากแอปพลิเคชันนึงจากเอกมัยไปส่งที่เขาใหญ ่ครับ ซึ่งเวลาที่ผมไปส่งเป็นเวลาประมาณ5ทุ่มกว่าแล้วพอผมขับกลางคืนเนาะหลังจากนั้นผมก็มันก็รู้สึกง่วงๆอ่ะแต่ว่าเราก็ยังขับรถได้แต่ก็ไม่อยากเช่าโรงแรมแถวเขาใหญ่เพราะก็ราคามันค่อนข้างจะสูงอยู่หลังจากนั้นเราก็เลยขับรถมาเลยด้วยความง่วงครับเราก็ขับมาเรื่อยแต่เผอิญเราเลี้ยวแยกผิดมันจะมีก่อนที่จะถึงถนนเส้นพหลโยธินครับสายออกต่างจังหวัดใช่ไหมมันจะมีสองแยกที่จะเข้ากรุงเทพคือจะเป็นแยกบ้านนากับแยกเลี่ยงเมืองสระบุรีคือผมต้องมาเลี่ยงเมืองสระบุรีแต่ว่าผมเลี้ยวผิดเลี้ยวมาแยกบ้านนาก่อนซึ่งด้วยความไม่ชินเส้นทางครับมันเป็นถนนบางที่ก็4เลนบ้าง2เลนบ้างสับกันแต่ส่วนมากจะไม่มีไฟมันจะเป็นเหมือนเลียบภูเขาอะไรสักอย่างนี่แหละผมไม่แน่ใจเหมือนกัน ครับ ครับผมคือพอขับไปสักพักนึงมันก็มีความรู้สึกง่วงง่วงแบบมันไปไม่ไหวแล้วล่ะแล้วก็เลยหาที่จอดนอนแต่ว่าปั๊มก็ไม่มีจุดบอลรถมันก็มืดเกินก็เลยไปเห็นพวกรถพ่วงรถบรรทุกรถบัสอะไรพวกนี้ครับเขาจอดอยู่แล้วก็แบบอย่างนั้นก็มีคนแหละพวกนี้เขาขับรถเขาจอดนอนเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไปจอดนอนกับเขาอยู่ระหว่างนอนไปครับช่วงเวลาตอนนั้นก็ประมาณสักตีสามกว่าได้ครับมันก็กึ่งหลับกึ่งตื่นนะ ครับ อยู่มีคนมาเขย่ารถข้างหลังครับ เหมือน คนขยมกระโปรงหลังรถนะครับนั่งแบบขยมขยมขยมอะไรอย่างเงี้ย อ๋อก็คือรถแล้วมันจะยวบยวบยวบยวบนี้นะ ใช่เราก็รู้แหละว่าเราก็มองกระจกมองหลังไปเราก็เห็นเป็นผู้หญิงคนนึงนั่งอยู ่ เรารู้ด้วยสัญชาตญาณเลยว่าใช่แน่นอนแต่ว่าเราไม่ได้ขอเจ้าที่เขาก่อนไงเวลาตอนที่เราจะนอนตอนนั้นนะครับเราไม่ได้ขอเจ้าที่เขาก่อนเราก็เข้าใจโอเคเราก็อธิษฐานในใจว่าอันนี้ผมแค่แวะมาผมแค่ผ่านทางเฉย ๆ ขออย่ามารบกวนกันเลยแล้วอีกสักพักผมก็ออกไปแล้วประมาณนี้แล้วก็หายไปเลยผู้หญิงคนนั้นก็หายไปขยมรถก็ไม่มีครับผมหลังจากนั้นก็หลับไปสักพักนึงตื่นมาอีกทีมีคนเคาะประตูด้านข้างครับ ด้านฝั่ง ผู้โดยสารฝั่งด้านหน้าครับครับผมเราก็ตกใจตื่นลุกตื่นขึ้นมาปุ๊บเขาบอกเราก็เปิดกระจกลงถามแต่เราไม่ได้เปิดสนิทเราก็บอกว่ามีอะไรครับเขาถามว่าพี่จะเข้ากรุงเทพใช่ไหมคะแต่ว่าใช่ครับแต่คงอีกสักพักนู่นแหละประมาณตีสี่กว่าเกือบตีห้านู่นแหละครับเพราะผมคงขับรถไม่ไหวเขาก็เลยบอกว่าได้ค่ะงั้นเดี๋ยวหนูขอติดรถไปกรุงเทพด้วยได้ไหมแถวรังสิตนครนายกพี่จะคิดค่าโดยสารเท่าไหร ่ครับ ไอเราก็แบบเราได้ก้อนใหญ่มาแล้วใช่ไหมเราได้งานใหญ่มาแล้วเราก็บอกว่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวติดรถผมไปก็ได้ นั่งไปเป็นเพื่อนกัน คุยอะไรประมาณนี้ใช่ก็อยู่ประมาณสักชั่วโมงนึงหรือค่อยมาแล้วกันเนาะบ้านอยู่ที่ไหนครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะขับเข้าไปรับได้นี่บ้านอยู่ตรงนี้เองค่ะเขาก็ชี้ไปข้างถนนนะครับ ครับ ก็เห็นบ้านคนนะครับหลังสองชั้นเป็นบ้านไม้ทรงไทยเก่าๆนิดนึงโอเคเราก็ไม่ไปสนใจตรงนั้นเราก็นอนต่อพอถึงเวลาเขาก็มาเคาะเราโอเคเราก็ขึ้นรถมาออกรถ เดินมุ่งหน้าสู่กรุงเทพครับหลังจากนั้นเราก็พูดคุยกับเขาเลยว่าทำไมถึงจะไปกรุงเทพหรอทำไมถึงไปเวลานี้ไม่รอรถพวกรถบขสอะไรพวกนี้ผมก็ถามเขานะเพราะมันเวลาวิกาลอ่ะมันไม่ใช่เวลาทั่วไปเหมือนกลางวันเขาเขาเลยบอกว่าเขามีงานแต่งตัวเองเพราะว่าแม่เขาอ่ะจะบังคับเขาแต่งงานผมก็เลยบอกว่าเรื่องนี้ทำไมไม่ลองคุยกันดูดีๆเพราะว่าเรื่องความรักๆใคร่ๆอ่ะมันบังคับกันไม่ได้ คร ับ และอย่างยุคทุกวันนี้มันไม่ใช่ยุคคุมถุงชนนะครับผมก็เลยบอกเขาเขาว่าแม่เขาไม่ฟังอะไรเขาหรอกเขาก็เลยต้องหนีเขาก็เลยถามว่าเคยเข้าไปกรุงเทพหรอเขาบอกว่ามีเพื่อนอยู่ที่โน่นก็เลยบอกโอเคงั้นก็สู้ๆกันแล้วกันชีวิตก็มันก็ไม่มีอะไรแน่นอนหรอกสำหรับชีวิตคนเราก็เลยบอกเขาอย่างนี้ก็ให้กำลังใจเขาเลยครับพอขับไปถึงผมไม่รู้ว่าถนนมันชื่อถนนอะไรครับมันจะมีให้เลี้ยวซ้ายเหมือนแยกองคลักษ์หรือเปล่าผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกัน ครับ เขาก็บอกว่าเขาง่วงผมก็เลยโอเคง่วงก็นอนไปเลยพ่อเขานั่งเบาะหลังนะครับก็เลยว่าง่วงก็นอนไปเลยครับไม่เป็นไรผมมีหมอนอยู่ข้างบนอยู่ก็หยิบมาหนุนอะไรก็ได้เขาก็ขอบคุณที่ใจดีมากเลยนะคะเขาก็ส่งไปนี้เขาขอบคุณไปครับครับผมหลังจากนั้นผมก็ขับรถไปเรื่อยพอไปถึงรังสิตนครนายกผมก็เหมือนกับเรียกเขาอะว่าใกล้ถึงแล้วนะประมาณนี้แต่เขาก็เงียบไปก็คิดว่าเขาหลับก็เลยไม่อยากกวนเขาเลยเขานอนไปก่อนคงเจอเรื่องอะไรร้ายมาเยอะหลังจากนั้นพอไปถึงประมาณคลองสิบคลองสิบเอ็ดนะครับ ครับ ผมก็เลยเรียกอีกทีนึงไม่มีการตอบผมก็เลยชิดไหลทางด้านซ้ายอะเพื่อที่จะลงไปปลุกเขาว่าจะได้ถามเขาว่าอยู่ตรงไหนจะเข้าไปส่งได้พอผมจอดรถปุ๊บผมหันไปมองด้านหลังรถนะครับไม่มีคนเลยครับคนหายไปแล้ว โอ ้ตรงนั้นผมช็อกมากเลยพี่คือมีรุ่นพี่แท็กซี่หลายคนอ่ะเขาเล่าให้ฟังว่าเขาเคยรับแบบนี้แต่ว่าผมไม่แต่เขาเคยรับในกรุงเทพไงไม่เคยรับต่างจังหวัด อ ันนี้คือครั้งแรกผมช็อกเลยอ่ะแล้วเขาก็เคยบอกว่าถ้ารับมาอย่างเงี้ยไปลงเปิดประตูรถให้เขาแล้วก็ให้เขาลงตรงนั้นนะอย่าขับไปต่อเพราะถ้าขับไปต่อมันเคยมีบางคนนะครับที่ไปจอดนอนแล้วก็ไหลตายก็มีหลายคนที่เป็นคนขับแท็กซี่ด้วยกัน ครับ ผมก็เลยไปโอเคก็เลยไปเปิดประตูแล้วก็เชิญเขาลงเพราะว่ามาถึงแล้วนะครับเชิญลงได้เลยนะเช็คผมก็เปิดไฟเหมือนว่าทำคุยเหมือนคนปกติครับเปิดไฟเช็คของเลยนะอะไรนู่นนี่นั่นแล้วสิ่งที่ช็อกครั้งที่สองอะพี ่ ผมเห็นธนบัตรใบร้อยอะสามใบเป็นธนบัตรรุ่นที่ใช้เมื่อประมาณสัก15-20ปีก่อนนะครับไม่ใช่ธนบัตรยุคนี ้ สามใบวางอยู่แล้วก็พับไว้อยู่ซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมก็สตันไปเลยแหละผมว่าตอนแรกว่าจะหยิบตังค์ขึ้นมา ตอนนั้นประมาณกี่โมงแล้วอะ ด้วยความกลัวครับประมาณ4:00ครับ4:00กว่า ก็จริงๆก็เกือบเช้าแล้วนะ เกือบฟ้าสางแล้วอ๋อใช่ครับหลังจากนั้นปุ๊บผมก็ปิดประตูเชิญเข้าลงแล้วผมก็ปิดประตูแล้วผมก็มาขึ้นรถขับเพื่อที่จะกลับที่พักผมครับเป็นเทพ ครับ หลังจากนั้นผมก็สายตาเจ้ากรรมมันก็เหลือบมองไปมองกระจกมองหลังคือเห็นเขายืนโบกมืออยู ่ เขายืนโบกมือเหมือนว่าให้กำลังใจเราหรือว่าขอบคุณเราอะไรประมาณเนี้ย คือเขายืน อยู่คือผมเหยียบ เขายืนอยู่ริมทางทางด้านหลัง ใช่ตรงที่เราจอด ใ ช่ตรงที่เราจอดเลย ครับ คือจากนั้นผมเหยียบรถมิดไม่เลยไม่รู้สติแตกมากเลยตอนนั้นนะก็ผมแล้วจากนั้นผมก็เอาตังค์300ของเขาอะไปทำบุญให้เขา ครับ แล้วคืนต่อมาผมก็นอนหลับหลังจากคืนที่ผมไม่ทำบุญใช่ไหมพี่วันนี้สมมติว่าวันนี้ผมไปทำบุญคืนนี้ภายในคืนนั้นเลยอ่ะผมฝันว่าเขาอ่ะมาขอบคุณที่ช่วยมาส่งเขาและทำบุญให้เขา ครับ ครับผมคือหลังจากนั้นเช้ามาผมก็เลยไปใส่บาตรแล้วก็กวดน้ำให้เขาว่าไม่เป็นไรขอให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีนะหลังจากนั้นผมก็ไม่เจอเขาอีกเลย ครับ ม แต่มันมีโอกาสครั้งนึงอะครับที่ผมได้วนกลับไปในถนนเส้นนั้นอีก เออเราได้ไปหาไหม ที่ตรงนั้นอะที่ตรงนั้นนะครับผมจำได้แม่นเลยที่ผมไปจอดนอนนะที่เราตอนแรกผมเห็นเป็นบ้านใช่ไหม ครับ ครั้งนี้ไม่มีแม้กระทั่งบ้านเป็นภูเขาเป็นป่าหมดเลย อุ้ยขนลุกร อไม่มีบ้านไม่มีบ้านสักหลังเลยแล้วที่ผมจำได้แม่นที่สุดคือด้านข้างอ่ะมันจะเป็นเหมือนโรงพวกโรงโม่ปูนพวกก่อไอ้พวกยังไงล่ะพวกขายพวกวัสดุก่อสร้างพวกอิฐพวกปูนอะไรพวกนี้ครับซึ่งเราจำได้แม่นมากเลยตอนนั้นน่ะ คือมันมีจุดสังเกตอื่นๆที่ให้เราจำได้ด้วยถูกไหม ใช่ครับซึ่งตรงนั้นผมต้องชัวร์แล้วว่ามันปลอดภัยกับตัวเอง ครับ เพราะการที่เราจอดรถนอนกลางคืนเนี่ยเราต้องเซฟตัวเองให้ดีที่สุดอ่ะครับผมเรื่องก็มีประมาณนี้คร ับ เออแล้วพอไปเนี่ยถามตรงๆเลยได้ไปจอดตรงไหนแวะถามใครบ้างไหมว่าตรงนี้เคยเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นหรือเปล่า ไม่เคยถามครับผมไม่เคยแวะถามเลยแค่เห็นตรงนั้นแค่เห็นว่าไม่มีบ้านผมก็เหยียบไปแล้วครับพี่ผมไม่กล้าไปจอดถามใครแล้ว โอ้เพราะ จริงๆแค่ไม่เห็นสิ่งที่เราเคยเห็นอ่ะเราก็ช็อกแล้วล่ะ โอ้จริงๆตรงนั้นมันเปลี่ยวมากนะเนี่ยคุณเอี้ยงนนครเนี่ยบอกว่าถนนเส้นเนี้ยกลางคืนน่ากลัวมากครับสองข้างทางเนี่ยมีแต่ป่า ใช่ครับเป็นไฟบางที่ก็มีแบบมีไฟบางที่ก็ไม่มีไฟเลย พอพี่ ถ้าคนที่เคยขับไปเส้นนั้นตอนกลางคืนจะเข้าไปเลยนะ คือแล้วที่สำคัญเนี่ยเส้นนั้นเนี่ยคือพี่ไม่แน่ใจว่านอกจากเรื่องราวคือถ้าเกิดเรื่องราวอาจจะเป็นอย่างที่น้องผู้หญิงเขาบอกเนี่ยก็คือเส้นนั้นเนี่ยเป็นเส้นหนึ่งนะที่ประสบอุบัติเหตุบ่อยมากมีผู้เสียชีวิตบ่อยมากแทบจะตลอดทางเลยอะแล้วหลายๆคนเนี่ยจะประสบพบเจอกับเรื่องราวสยองขวัญแบบเนี้ยคือบางคนอาจจะโทรมาเล่าเป็นเรื่องไม่ได้แต่พี่จะได้ยินบ่อยอะคือคนขับรถตู้ลายทางก็ดีหรือว่าคนที่ขับรถเส้นนั้นบ่อยๆเนี่ยมักจะเจอคนเนี่ยมาเดินตามถนนเส้นนี้ตอนกลางคืนแล้วก็โบกรถซึ่งพอจอดไปเนี่ยไม่เห็นนะคือเหมือนเราเห็นคนโบกรถนี้ใช่ไหมยื่นมือมาโบกแต่พอขับไปเนี่ยคือปกติเราจะเลยก่อนถูกป่ะเราจะเลยไปนิดนึงพอเลยแล้วจอดปุ๊บเนี่ยพอหันกลับไปดูเนี่ยไม่เจอนะได้ยินเรื่องนี้บ่อยมากแม้กระทั่งวินที่ขับรถตู้เองเนี่ยก็จะเจอเรื่องนี้ตอนกลางคืนบ่อยเป็นช่วงๆนะไม่ใช่จุดเดียวด้วยนะโอ ้ก็ระหว่างทางที่ผมผ่านอ่ะผมเอาง่ายคือผมค่อนข้างที่จะมีเซนนิดนึงแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบมีเซนเห็นแบบว่าเห็นจากทุกครั้งอ่ะแต่คือตรงไหนที่แบบแรงๆจริงๆคือเราสัมผัสได้ตลอด คือจริงๆจะบอกว่าคือพี่อ่ะอย่างนึงพี่จะเป็นคนไม่ค่อยอินกับคำว่ามีเซนแต่พี่จะเข้าใจคนที่พบเจอกับวิญญาณว่าช่วงนั้นเนี่ยอาจจะดวงตกอาจจะเขาเรียกว่าดวงดีมากหรือดวงตกมากหรือตอนนั้นเขาต้องการอะไรต้องการบุญหรือต้องการอะไรแล้วปรากฏว่าเราอ่ะไปอยู่ในจุดที่เขาจูนเจอเราพอดีคือตรงที่ปลอดภัยของลิฟต์เนี่ยมันอาจจะเป็นจุดที่เขาอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วเขารอใครสักคนเพื่อมาทำบุญแล้วก็ปลดปล่อยเขาจากตรงนั้นก็ได้ไงถูกป่ะหรือพาเขาออกจากที่ตรงนั้นน่ะเออ ผมคิดว่าเขาน่าจะไม่ใช่คนถ้ามองในมุมของผมนะผมมองว่าเขาไม่น่าจะไม่ใช่คนยุคของปัจจุบันเราหรอกเพราะว่าเงินที่เขาให้อ่ะมันก็ไม่ใช่เงินของคนที่10ปีขึ้นมาเนี่ยเขาใช้กันซึ่งมันเป็นเงินที่เขาเก็บสะสมไปแล้ว ใช่แล้วถ้าเราบอกว่าเขาเป็นคนในยุคสมัยก่อนหน้านั้นซึ่งธนบัตรเนี่ยมันจะเปลี่ยนยุคเนี่ยถ้าพี่จำไม่ผิดถ้าเราพูดถึงน่าจะเป็นธนบัตรใบใหญ่สีแดงใบใหญ่ถูกไหม ไม่ใช่ใบใหญ่ขนาดนั้นคือขนาดปกตินี่แหละครับแต่ว่ามันจะเป็น รุ่นแรก ๆถ้าย้อนกลับไปประมาณสักสามรุ่นนะครับสามสี่รุ่นย้อนหลัง ถ้าสามสี่รุ่นมันก็น่าจะสักประมาณ15 ปีนะพี่ถ้าพี่จำไม่ผิดนะเพราะพี่ก็สะสมเรื่องแบงก์อยู ่ น่าจะประมาณ 15 ปีถ้าพี่สะสมแบงค์อ่ะพี่จะเห็นมันจะเป็นจะมีพระมหากษัตริย์2พระองค์อ่ะอยู่ด้านหลังอ ่ ะ ใช่คือยุคนั้นจะเป็นยุคเดียวกับที่แบงค์50เนี่ยมีเค้าเรียกว่าเป็นฟิล์มใสๆอ่ะแล้วมองทะลุได้จะเป็นยุคเดียวกัน ใช่ครับ จะเป็นยุคที่แบบว่าจะเป็นแบบมันๆหน่อยเออแล้วหลังจากนั้นเราถูกหวยมั้ยถามตรงๆเลยได้ไปซื้อหวยได้ไปอะไรมั้ย ผมไม่เล่นหวยครับผม ผมไม่ใช่คนเล่นผมไม่ชอบเล่นหวยเลย งั้นก็ถือว่าเขาก็อาจจะมาให้เขาเรียกว่ามาให้โชคกับเราในเรื่องอื่นในเรื่องการทำมาหากินเรื่องอะไรอย่างนี้เนาะ แต่ถ้าเรื่องโชคนี่ก็มีอยู่นะครับ เออเราได้ได้อะไร หลังจากวันที่ผมไปทำบุญมาใช่ไหม ครับ ผมได้ลูกค้าชาวต่างชาตินะครับเขาไปส่วนมากเขาจะลงชอบไปเที่ยวแบบสถานที่บันเทิงครับแล้วก็จะมีค่าน้ำค่าอะไรให้ ครับ วันนั้นวันเดียวผมได้มาเกือบ 8,000 นะครับ เออนี่ไงเขาก็ถือว่าเขานำพาลูกค้ามาให้โชคให้ลาภนะเนี่ยมีคนส่งมาอีกแล้วบอกว่าเส้นเนี้ยผ่านภูเขาที่มีสุสานจีนอยู่เยอะใช่ไหมครับจากคุณเน็ตเดอะกันแล้วก็คุณโยงถามว่าทะเบียนรถอะไรแต่จริงแถวนั้นแถวเส้นนครนายกก็จะมีสุสานอยู่ด้านในเยอะเพราะว่าจะมีภูเขาอยู่เยอะจะคล้ายๆแถวฝั่งจังหวัดชลบุรีส่วนคุณโยงเนี่ยถามมาว่าทะเบียนรถอะไรคุณโยงเรื่องนี้ผ่านมา2ปีแล้วครับถ้าตอนนี้ก็น่าจะผ่านพ้นงวดนั้นไปแล้วเออยังไงก็ขอบคุณมาก เลยแต่ปีนั้นมันเคยมีออกทะเบียนรถผมอยู่นะ เออเห็น ไหมปีนั้นเคยออกทะเบียนรถผมอยู่ครั้งหนึ่ง เขาก็น่าจะให้โชคให้ลาภแต่เราไม่ใช่ทางนี้ไงก็เลยไม่ได้ไม่โดนไปยังไงก็วันนี้ขอบคุณลิฟต์มากนะที่โทรมาเล่ากับพี่เป็นเรื่องที่สองแล้วนะ ครับผม เออฝากอวยพรด้วยว่าขับรถก็ขอให้ได้ลูกค้าเยอะๆได้ลูกค้าดีๆแล้วก็เขาเรียกว่าอย่าประสบพบเจอกับเรื่องราวอะไรที่มันสยองขวัญแบบนี้อีกเลยมันจะพาเขาเรียกว่าพาสุขภาพจิตเสียซะเปล่าๆแต่ถ้าเจอเราโทรมาคุยกันอีก สำหรับผมมองว่ายังไงผมก็ต้องเจออีกผมมีความรู้สึกว่ายังไงผมก็ต้องเจออีกเรื่อยๆอ่ะ เอองั้นไม่เป็นไร ผมไม่รู้เพราะอะไร ถ้าเราไม่เจอก็ ทุกวันนี้ก็ยังเจออยู่ จริงมะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวโทรมาฝากวันหลัง ครับผม ครับแล้วก็ถ้าไปเจอเรื่องของเพื่อนๆก็เอามาเล่าได้นะเล่าแทนเพื่อนก็ได้ถ้าเพื่อนเล่าไม่เก่งนะครับ ครับผม ขอบพระคุณมากนะครับรีบสำหรับวันนี้นะเรื่องแรกสนุกสนานน่ากลัวมากเลยครับขอบคุณมากๆครับรีบสวัสดีครับรีบสวัสดีมาถึงเรื่องราวต่อไปในค่ำคืนนี้ครับเรื่องราวเป็นเรื่องราวของคุณสมัยครับผมต้องเรียกพี่แล้วกันเนาะพี่สมัยครับอายุ51ปีครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นณวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาหรือว่าโคราชนี่เองผ่านมากว่า30ปีแล้วครับพี่สมัยให้ชื่อเรื่องว่าเวทนาครับสวัสดีครับพี่สมัย สวัสดีครับ โอ้ พี่สมัยผมรบกวนเสียงดังนิดนึงนะครับ สวัสดีครับผมสวัสดี โอเคดังขึ้นแต่ถ้าดีกว่านี้ดังขึ้นอีกนิดนึงว่าผมฟังโอเคเสียงเท่านี้แหละพี่สมัยผมขออนุญาตนะครับดูจากอายุแล้วผมขอเรียกพี่แล้วกันนะเราจะได้เข้าใกล้กันนิดนึง ครับ ผมเพิ่ง28พี่51ก็ห่างกันไม่ค่อยเยอะ 51ครับ ครับผมพี่51แล้วนะตอนนี้พี่ฟังเดอะช็อคจากที่ไหนครับพี่สมัย อยู่ตรงที่โรงแรมมารวยอ่ะครับ โอ้ก็ตรงนี้เองเนาะใกล้ๆสถานีนี่เอง ครับผม ไม่ไกลกันไม่ไกลกันเราอยู่เขาเรียกว่าเราอยู่แทบจะขนานกันเลยนะเออผมอยู่ตรงลาดประเขาพี่อยู่ตรงเส้นเกษตรอยู่ตรงแถวๆเยื้องๆกับมหาลัยเกษตรศาสตร์ใช่ไหม ครับ ไปทำอะไรอยู่ครับพี ่เป็นรปภ.คร ับอ๋อเป็นรปภ.โอเคเมื่อกี้พี่ขวัญส่งสัญญาณมาว่าพี่อาจจะตื่นเต้นสักนิดนึงนะ ครับตื่นเต้น ไม่เป็นไรพี่เอาเป็นว่าพี่ลองคิดซะว่าพี่นั่งอยู่ในวงข้าวในครอบครัวแล้วก็แชร์เรื่องราวนี้ให้กับลูกหลานฟังแล้วกันนะจะได้ไม่ตื่นเต้นพี่สมัยครับเริ่มเลยดีกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวัดเนี่ยที่จังหวัดนครราชสีมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับพี ่อ๋อจะพูดถึงตอนที่บวชเป็นเณรนะครับ ครับ บวชเป็นสามเณรภาคฤดูร้อนแล้วก็ไม่ได้ศึกแล้วก็บวชยาวเลยครับ ตอนนั้นที่พี่ไปบวชนี่เป็นวัดป่าหรือเป็นวัดอะไรยังไงครับพี่ เป็นวัดแล้วเป็นวัดแล้วครับแต่ว่ายังทุรกันดารอยู ่ครับก็คือบรรยากาศวัดมันเป็นยังไงครับพี ่มันบรรยากาศวัดนี่ก็มันยกทรงสูงครับวัด ครับ เป็นหน้ายกทรงสูงแล้วก็มีหน้าต่างมีแบบเหมือนโบราณนะครับแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งก็ที่ซอย3เขามีเสือเขาคลอดลูกอะครับ ครับ เขาคลอดลูกแล้วไอ้หมอทันแยเขาก็ทำคลอดยังไงไม่รู้เขาเสียชีวิตนะครับ เสียชีวิตคือเสียชีวิตทั้งแม่และลูก เสียชีวิตทั้งแม่ลูกแล้วก็เป็นลูกฝาแฝด โอ้สามชีวิตเลยเน า ะ ันนี้เขาก็นิมนต์มนต์ที่นิมนต์แบบพี่ไปแล้วก็หลวงพี่ไปสวดมนต์รู้สึกมันติดอยู่ในลำคอครับขออนุญาตได้มั้ย ได้ครับ พอนึกถึงที่ไรมันเป็นเรื่องจริงครับ ครับ เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้น ไม่เป็นไรพี่ค่อยเล่าครับ ตอนนี้อันนี้เป็นนั้นมันเป็นสวนมันสำปะหลังที่ก็ปลูกเป็นสนามใช่ไหมฮะ อืม ต้องให้คนงานอยู่ครับอันนี้ก็นั่นนี่มนไปแล้วศพเนี่ยเขาไม่ได้ฉีดยาฉีดอะไรนะครับมันแต่อยู่ตามอัตภาพนะครับ ครับ แล้วกลิ่นมันออกครับกลิ่นก็แรงพอสมควร กว่าที่เราจะไปกว่าที่เนนกับพระจะไปสวดเนี่ยมันผ่านมาหลายคืนแล้วล่ะครับพี ่ไม่เขาไม่มียาฉีดครับ อ๋อครับ เขาไม่มียาฉีดคือความยากอาจจะเป็นความยากจนหรือเปล่าแล้วเรื่องหมอเรื่องอะไรก็ไปไม่ถึงครับไปหมอจำแย่แล้วฉันก็ฉันไม่ได้ข้าวอ่ะจะกินแบบสั่งได้คนละคำสองคำก็สั่งไม่ได้แล้ว ครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตบอกกล่าวเขาแป๊บหนึ่งก่อนนะครับ ได้ครับ เดี๋ยวขออนุญาตหลวงพี่แดงได้โปรดผมได้ยกเรื่องราวของพี่ก่อนถ้าหลวงพี่ยังมีชีวิตอยู่ก็ขออโหสิกรรมให้ผมด้วยผมได้เล่าเรื่องของพี่ในวันนี้ ครับ แต่ขอสิกรรมด้วยครับผมขอเล่าต่อนะครับ ครับผม แต่ตอนนี้เขาก็พาศพมาที่วัด ครับ เพราะว่าศพแรงมากมาที่วัดปุ๊บเขาก็ฉีดยาเขามียามาฉีดแล้วแต่ก็ไม่หายครับไม่หายตอนนี้หลวงพี่ท่านก็มาบวชหน้าไฟให้ลูกให้เมียท่านนั่นนะ ครับ บวชพอบวชได้เสร็จทำวัดกันตอนเย็นนะครับทำวัดหลวงพี่เขาก็จะลงไปก็ถามว่าเอาหลวงพี่ไปไหนบอกไปหาลูกกับเมียข้างล่างอย่างเนี้ยทุกวันเลยครับ นั่นคือหลังจากเผาศพไปแล้วนะ ครับหลังจากเผาศพไปแล้วก็ลงไปอันเนี้ยแต่หลวงพี่เนี่ยเขาไม่สบายอยู่วันหนึ่งเขาไม่สบายเขาก็ปิดประตูอยู่ในห้องไม่รู้อะไรเรียกมาฉันข้าวเขาก็ไม่ลงมาครับแล้วเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นนะครับวันนั้นไม่มีแม้แต่ลมไม่มีอะไรมีแต่ต้นมันสำปะหลังที่เขาปลูกเป็นแถวยาวใช่ไหมครับ ครับ แล้วลมนี่แรงมากเลยวันนั้นพระเนรทำวัดเสร็จท่านก็นอนแล้วพระก็นอนอยู่ในห้องแต่เนรนอนรวมกันสามองค์นอนรวมกันเสียงร้องครับร้อง เสียงร้องยังไงอะเออเป็นเสียงร้องยังไงพี่โอ้เป็นเสียงร้องไห้ ร้องไห้ครับเดินอ้อมวัดนะอ้อมกุฏิที่พักร้องหลวงพี่เปิดประตูให้หน่อยเข้าไม่ได ้ ว่าเงี้ยพอพูดอย่างเงี้ย ครับ พอพูดว่าหลวงพี่เปิดประตูให้หน่อยเข้าไม่ได้ เป็นเสียงผู้หญิงหรือผู้ชาย ผู้หญิงครับผู้หญิงครับ เป็นเสียงผู้หญิงนะ ครับผู้หญิงครับร้องอยู่แล้วไอ้สักพักเอาอีกแล้วเดินร้องอยู่นะรอบนะเพราะขึ้นมาไม่ได ้ครับ หน้าต่างก็ดังต้มต้มต้มหน้าต่างนะลมพัดยู่ยู่เย็นเยือกอ่ะอ๋อตื่นขึ้นมาพร้อมกันเป็นเนรสามองค์ท่านได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไหมเนรองค์ได้ยินครับท่านได้ยินสักพักหน้าต่างครับอุ้มลูกอยู่ตรงที่หน้าต่างครับ เป็นอะไรนะครับเป็นวิญญาณผู้หญิง เป็นวิญญาณผู้หญิงนะอุ้มลูกครับ อ๋อ อุ้มลูกอยู่แต่ลอยนะครับลอยจะเข้ามาให้ได้ครับจะเข้ามาให้ได ้ จะเข้ามาข้างในให้ได้ลอยอยู่แต่มองแต่ไม่กล้ามองมองไปแวบหนึ่งแล้วก็รีบหลบกันหลบหัวกันแล้วก็กอดคอกันไว้รวมตัวกันไว้สักพักร้องโอ้ยร้อนร้องอย่างเงี้ยโอ้ยร้อนเหลือเกินร้อนแล้วก็ร้องอีกตอนนี้ทนไม่ไหวแล้วก็บอกว่าเน้นท่านต้องไปบอกหลวงพี่ลงมานะไปหาเขาอย่างนี้เราไม่ได้นอนหรอกอย่างนี้เรากลัวแต่จริงๆเนี่ยพี่ก็ไม่กลัวเท่าไหร่แต่ว่าเจออย่างนั้นก็ชูกลัวเหมือนกันครับกลัวเหมือนกันเป็นครั้งแรกในชีวิตอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ต้องไปบอกหลวงพี่ท่านก็เปิดประตูออกมาคือจะบอกไว้ก่อนนะตรงนั้นมีพระประธานท่านอยู่ไง ครับพี่สมัยรบกวนเสียงดังขึ้นอีกหน่อยนะครับพี ่ครับไอ้ตรงที่เขาจะเข้ามามันพอดีมีพระประธานอยู่ด้วยครับผม ครับ มีพระประธานก็เลยเข้าไม่ได้ก็เลยไปบอกหลวงพี่มาไปเคาะประตูให้หลวงพี่มาหลวงพี่เขาก็เปิดมาเขาก็อิดโหยโรยแรงครับหลวงพี ่ เขาก็บอกว่าเนนไหมช่วยลงไปหาลูกหาเมียหน่อยได้ไหมวันนี้หลวงพี่ไม่สบายหลวงพี่วานเถอะให้เอาน้ำไปตั้งไว้ต้นใต้ต้นขนุนเขาจะอยู่ใต้ตรงหลวงพี่ลงไปเขาอยู่ใต้ต้นขนุนนะครับ ครับ เขาจะลงไปหาทุกคืนแต่ที่เขาไม่สบายก็ต้องจำใจลงไปกับเนนสามองค์ไปไม่ถึงครับไปถึงแค่ต้นโพเอง มันไกลมากไหมครับระหว่างกุฏิเราที่จะไปถึงต้นขนุนเนี่ยครับ ต้นขนุนก็ประมาณ100 เมตรได้ครับนั่งอยู่ครับนั่งอุ้มลูกอยู่ใต้ต้นขนุนน่ะพอดีไปถึงแค่ต้นโพแล้วก็รีบเอาน้ำตั้งไว้แล้วก็รีบวิ่งขึ้นมาข้างบนรีบขึ้นมาข้างบนเสร็จตอนนี้หลวงพี่เขาก็บอกว่าเดี๋ยวอย่างนี้จะลงไปเองแล้วกันแล้วก็ลงหลวงพี่เขาก็ลงมาเรื่องก็เลยเงียบลงไปครับ ครับ สิ่งทุกอย่างก็เงียบลงไป ก็คือไม่มีเสียงร้องไห้ไม่มีเสียงมาบอกให้เปิดประตู ครับไม่มีเสียงร้องไห้ไม่มีเสียงเปิดประตูแต่ว่าทีแรกเนี่ยก็คือประตูเนี่ยหน้าต่างเนี่ยปังปังปังปังปังคือลอยเลยครับลอยเห็นลอยเลยแล้วร้องโหยหวนบอกโอ้ยร้อนรับเปิดประตูให้หน่อยเปิดประตูให้ลูกให้เมียด้วยแล้วก็ร้องเดินวนอยู่นั่นแหละครับวนอยู่ขออนุญาตแป๊บนะครับ ครับ ครับนั่นแหละครับแล้วก็มาบอกหลวงพี่ก็ต้องไปบอกหลวงพี่ท่านก็ไม่แน่ใจว่าท่านบอกว่าจะบวชไม่ศึกเลยจะไม่เคยเจอท่านมาตั้ง 3-40 ปีแล้วครับแต่ผมก็ไม่ได้เจอท่านก็บอกว่าจะบวชไม่ศึกตอนนี้เพื่อบอกว่าหลวงพี่ท่านลงไปหาลูกเมียเขารออยู่ประมาณนี้ครับ ครับ ครับนี่เรื่องจริงครับเรื่องจริงจากที่ประสบมาจริงๆเลยครับ ครับ จริงๆผมก็ไม่ได้กลัวอะไรเลยไม่กลัวแต่เจออย่างนี้ก็รู้สึกกลัวเหมือนกัน โอ้แล้วหลังจากนั้นน่ะคือวิญญาณแม่ลูกเนี่ยเขายังมาวนเวียนอยู่ที่วัดอีกไหม ก็คือหลังจากนั้นใช่ไหมฮะ ครับ ไม่มีครับก็คือหลวงพี่นั่นเขาย้ายเลยครับย้ายวัดเลยครับ คือย้ายที่จำวัด ใช่หลวงพี่ย้ายที่จำวัดก็คือแบบว่าพระเนนน่ะคือท่านรู้ว่าอยู่ไม่ได้แล้วถึงจะอยู่ที่เนี่ยถ้าจำอยู่ที่นี่อยู่ไม่ได้แน่เดี๋ยวโยมลูกโยมเมียมาหาแน่อย่างเนี้ย ครับ แล้วพาให้หวาดผวาไปตามๆกันนั่นแหละท่านก็เลยย้ายวัดนะครับย้ายวัดไปจำที่วัดเองครับแล้วเรื่องก็เงียบไปครับผม ก็เหมือนเอาพูดง่ายๆว่าถ้าวิญญาณของลูกเมียของหลวงพี่เขาเนี่ยยังไม่ไปไหนก็น่าจะย้ายตามหลวงพี่เขาไปด้วย น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นครับ ครับ แล้วหลวงพี่เขาหลังจากที่รุ่งเช้าท่านก็ขอย้ายไปจำวัดที่อื่นเลยครับหลังจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาท่านมรรคทายกท่านไปนิมนต์ด้วยแหละ บอกว่ าถ้าอยู่จำที่นี่จะคง พลาดรูปอื่นน่าจะอยู่ไม่ได้ ใช่ครับแล้วก็ท่านจะจำต้องย้ายไปจำที่วัดที่อื่น แล้ว ว่าผมก็ยังไม่ได้เจอท่าน โอ้แล้วหลังจากนั้นพี่สมัยได้ตามข่าวมั้งไหมว่าหลวงพี่องค์นั้นเนี่ยไปจำวัดที่ไหนแล้วมีเรื่องราวอะไรหรือเปล่า ก็หลังจากนั้นมาก็ไม่ได้ติดตามเลยครับผมไม่ได้ติดตามก ็ เท่าทุกวันเนี่ยก็ฝังใจอยู่เท่าทุกวันเนี่ยว่าจะเล่าให้ใครฟังดีนะเคยเจอครั้งหนึ่งแต่จริงๆก็ไม่เคยกลัวเลยครับไม่เคยกลัวเลยไม่เคยกลัวเลยครับไม่เคยแต่มาเจออย่างนี้ก็บางครั้งก็รู้สึกว่าม ันก็หวาดหวั่นนะมัน ค ือจะบอก เออ คือจะบอกว่ามันไม่กลัวเนี่ยคือผมเองเนี่ยผมบางทีผมออกตัวนะว่าไม่กลัวแต่ว่าในบางบรรยากาศในบางความรู้สึกอ่ะมันพาเราแบบจิตตกเยอะเหมือนกันนะ ใช่ครับแต่ว่า จริงๆ ทุกวันนี้ก็รู้สึกว่าเอ๊ะพอนึกถึงเรื่องนี้ทีไรโอ้มันมีจริงครับมีจริงครับ ครับ มีจริงครับมีจริงครับผมเชื่อเลยครับตอนนี้มีจริงครับเพราะว่าเจอมากับตัวเองเลยครับ ครับ ครับผม ขอบคุณพี่สมัยมากเลยบอกขนลุกมากเลยอ่ะพี่เรียกร้อง อิสระจริงๆครับ ใช่ครับพี่เรียกร้องอิสระภาพส่งข้อความมาบอกเลยว่าพี่สมัยอ่ะเล่าเห็นภาพเลยนะเสียงพี่เนี่ยก็ได้บรรยากาศด้วยโบยเมื่อกี้ตอนทำเสียงร้องไห้ขนลุกเลยอ่ะ เส ีย งม ัน เป็นอย่างนั้นจริงๆครับ ครับ เสียงเขาร้องอย่างนั้นจริงๆครับแต่ว่ามีคือที่มีพระองค์ประธานอยู่ไงแล้วเขาจะเข้ามาตรงหน้าต่างแล้วหลวงพี่ก็ไม่ลงมารับเขาไม่สบายเขาก็คงรู้ว่ามันจะเป็นลักษณะนั้นครับผมเขาก็เลยเดินวนอยู่ที่วัดนะร้องแล้วครั้งสุดท้ายร้องโอ้ยร้อนเหลือเกินเนี่ยคือเปิดหน้าต่างมาพระประธานอยู่ก็เหมือนกับตัวนี้ลอยไปเลยครับแล้วก็ร้องโหยหวนแบ บ ร้องโหยหวนบอกว่าเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ร้อนเข้าไม่ได้ร้อนเยอะเกินเข้าไม่ได้ร้อน ครับ หลวงพี่มารับลูกรับเมียด้วยเถิดร้องนี่อยู่ใกล้ใกล้จะเจอครับวนไปวนมา ก็เรื่องราวก ็ผมพูดได้เลยว่าเป็นเรื่องจริงครับจริงครับ เข้าใจพี่คนที่เจอเนี่ยคนที่เคยเจอแต่ว่าเรื่องราว จริงครับ มีประมาณนี้นะครับพี่สมัย ครับผมครับ ปกติฟังเดอะช็อคทุกวันไหมครับ ก็เพิ่งมาเปิดฟังอยู่ประมาณสัก 2-3 วันนี่ละมั้งฮะ โอเคไม่เป็นไร ถือว่าก็ไม่เคยฟังครับแต่พอดีฟังพอดีก็เลยอยากจะเล่าให้ฟัง โอเคดีเลยงั้นถือว่าต่อไปนี้เดอะช็อคจะเป็นเพื่อนพี่ในยามค่ำคืนในชั่วโมงทำงานแล้วกันเนาะ ครับผมครับ โอเคครับวันหลังถ้ามีเรื่องราวอะไรแบบนี้พี่โทรมาฝากเรื่องไว้อีกนะผมอยากฟังผมชอบฟัง ครับ ได้นะครับพี่ขอบพระคุณมากครับพี่สมัยสวัสดีครับเรื่องราวเรื่องต่อไปเป็นเรื่องราวของคุณโจ้ครับเป็นประสบการณ์ที่คุณโจ้เจอบนถนนวิภาวดีรังสิตนี่เองผ่านมาไม่นานครับเมื่อ 4-5 ปีที่ผ่านมาคุณโจ้ให้ชื่อเรื่องว่าจริงหรือนี่ครับสวัสดีครับคุณโจ้ สวัสดีครับ คุณโจ้เสียงดังนิดนึงนะ ครับผม โอเคชัดเจนครับอยู่กับตั้นเดอะช็อคนะคืนนี ้ครับ คุณโจ้ฟังเดอะช็อคจากแถวไหนเนี่ย ผมอยู่บางซื่อครับ อยู่บางซื่อสัญญาณการรับฟังเป็นไงบ้างครับ ผมดูผ่าน YouTube ครับ ดูผ่าน YouTube งั้นก็เราก็เห็นกันนะสิ ครับ วันนี้ใครที่เห็นผ่าน YouTube เมื่อกี้ถูกแซวตอนต้นรายการบอกว่าพี่เอาผ้าถุงมาใส่เหรอบอกวันนี้เขาเรียกว่าเป็นแฟชั่นทางเหนือพอดีไปเที่ยวทางเหนือมาเมื่อช่วงก่อนแล้วก็เรียกว่าเป็นเสื้อคลุมครับเป็นเสื้อคลุมที่มีฮู้ดข้างหลังก็เอามาใส่ มีตัวนึงนะมีฮู้ดด้วยสีแดง แบบเดียวกันป่ะ แบบเดียวกัน เออวันหลังเรานัดใส่ไปเที่ยวกันนะเขาจะได้หาว่าเออไอ้นี่เพี้ยนทั้งคู่เลย มาถึงเรื่องราวของคุณโจ้ดีกว่าครับเรื่องราวคุณโจ้เนี่ยเกิดขึ้นบนถนนวิภาวดีรังสิต ใช่ มันเกิดอะไรขึ้นครับ เมื่อประมาณสัก 4-5 ปีที่แล้วครับผมจำได้ว่าตอนนั้นมันเป็นเช้าวันอังคารหรือวันพุธเนี่ยนะฮะผมต้องไปอบรมที่ตึก IBM ผมก็ตอนแรกครับมันก็ ดูมันคึมๆไม่น่าจะมีแดดผมก็เลยเอามอเตอร์ไซค์ไปบิ๊กไบค์พอขับ ตอนนั้นประมาณกี่โมง ผมขับไปสักประมาณ7โมงอ่ะผมออกจากบ้านนคร7โมง ครับ ผมไปถึงที่ IBM ก็พอไปถึงเสร็จลูกน้องบอกหัวหน้าอาทิตย์นี้ขอเลื่อนเป็นอาทิตย์หน้าค่อยอบรมแล้วกันเพราะว่าที่ตึกเนี่ยเขาจะซ้อมดับเพลิงอะไรของเขาเอ้ยซ้อมแผน อพยพผมก็เลยเอาโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวสัปดาห์หน้าผมมาใหม ่ ผมก็เลยออกจาก IBM ประมาณสักเกือบ8โมงผมก็ขับ IBM ที่อยู่แถวอนุสาวรีย์นะ ครับ ผมก็ขับออกมาจนถึงแถวเส้นวิภาวดีเส้นทางคู่ขนานข้างๆครับ คร ับ ทางคู่ทางด่วนนะ ก็คือเราวนออกมาทางตัดออกมาทางวิภาวดีแล้วตรงช่วงดินแดงนะครับ ครับพอผมวิ่งขากลับที่จะไปทางดอนเมืองนะแล้วจะมีจังหวะหนึ่งที่มีบิ๊กไบค์เป็น BBR 150สีดำ ครับ ขี่แซงผมมาก็ขับประมาณ80พอแซงผมแล้วเขาก็เหมือนกับล่อนซ้ายขวาเหมือนกับเขาหลับหรือเปล่าหรือว่าเขาไม่สบายหรือยังไง คืออาการไม่ได้ขับเล่น ไม่ได้ขับเล่น อาการเหมือนเสียศูนย ์ใช่ครับ ครับ ผมว่าตอนแรกผมจะแซงไปก่อนกลัวว่าเฮ้ยจะชนจะอะไรกันหรือเปล่าผมก็เลยไม่แซงทิ้งห่างระยะหน่อยพอทิ้งอย่างคอยดูเขาหน่อยพอสักพักเขาเซไปเซมาเซไปทางซ้ายครับแล้วก็ไปฟาดกับไอ ้ ฟุตบาทไอ้ไม่ใช่ฟุตบาทไอ้แบริเออร ์ พอฟาดกับแบริเออร์ปุ๊บเขารถมันก็สะบัดแล้วเขาก็ขับต่อไป โอ้ก็คือไปกระทบกระแทกแล้วก็เขาก็ยังขับต่ออีก ขับต่อไปสักพักผมเอ้ยถ้าไม่ดีแล้วเนี่ยผมก็กะว่าจะขี่ไปใกล้ๆแล้วไปดูที่ว่าเขาเป็นยังไงเขาขี่ไปสักประมาณจากที่ชนนะจากที่เขาไปกระแทกกับด้านซ้ายเนี่ยผมก็ขับพอถึงช่วงที่จะแซงผมก็หันไปมองคือจะเรียกจะอะไรเขาเนี่ยนะพอหันไปมองเอ๊ะมันมีแต่รถ เฮ้ย มันไม่มีคนนะมันมีแต่รถผมก็เลยชะลอแล้วก็หันไปมองข้างหลังรถมันก็ออกไปทางขวาออกไปทางขวาแล้วก็ไปพิงคือมันไปช้าลงแล้วก็ไปพิงกับแบ ร ีเออร์ที่อยู่ฝั่งขวามือที ่ จะติดกับทางด่วนด้านในฮะผมก็จอดรถแล้วหันไปมองเอ๊ะมันไม่มีคนขับเนี่ยผมคิดว่าเห็นคนขับอยู่เนี่ยตอนพอแซงมาไม่เจอผมก็เลยหักหัวรถแล้วย้อนสอนมาจอดในช่วงมอไซ ค์ก็คือเรากลับรถแล้วก็ชิดขวามาแล้วก็ย้อนทางเดินกลับมาครับ ใช่ครับแล้วผมก็ดูคนทำไมไม่มี แต่รถก็ยังพิงอยู ่รถพิงอยู่ครับเครื่องดับแล้วผมก็หันไปมองช่วงที่เขากระแทกครับที่เขากระแทกฝั่งซ้ายก่อนนะ ครับ มันมีคน 4-5 คนอยู่ตรงนั้นผมก็เลยขี่ย้อนสอนลงไปอีกทีนึงก็ประมาณเกือบ200เมตรครับ100กว่าเมตรนะฮะที่รถมันขี่มาพอผมขี่ไปดูเขาบอกว่าคนขับมอไซค์อ่ะตกหัวไปฟาดกับไอ้เสาไฟฟ้าตรงนั้นแล้วตัวเขาเนี่ยมันตกลงไปในร่องน้ำฝั่งเบรีเออร์อีกฝั่งนึงครับเขาก็ไปช่วยกันจะเอาขึ้นมาเอาขึ้นจากน้ำมาแล้วแล้วพาดอยู่ขายังจุ่มน้ำอยู่แต่ตัวขึ้นน้ำมาแล้ว ก็คือลากให้เขาเรียกว่าให้หายใจได้พ้นน้ำ ใช่ครับแต่พอเอาขึ้นมาหัวเขามันบุกไปแล้วครับ เขาใส่หมวกกันน็อกมา ไม่ได้ใส่ครับเอาหมวกกันน็อกแขวนไว้ที่ไอ้แฮนด์รถอะเขาก็จับอะไรคือเขาเสียแล้วครับหัวบุกตายแล้วแต่ว่าที่ผมเห็นน่ะคือเขาแค่กระแทกแล้วก็รถมันเสียหลักเขาขี่ตรงไปเฉย ครับ แต่เขาตกไปตอนไหนเนี่ยผมไม่เห็นตอนที่ตกผมเห็นแต่เขาขี่ไปอ๋อผมก็รออยู่สักประมาณเกือบ20นาทีไม่ถึง20นาทีครับรถปล่อยตึงเขาก็มา ครับ พอรถปล่อยตึงมาเขาก็มาดูเขามีเครื่องอะไรมาคือเขาเสียแล้วเขาก็เอาผ้าคลุมแล้วก็โทรแจ้งร้อยเวรแล้วเขาก็ไปถ่ายรูปตรงรถมอเตอร์ไซค์ผมก็เลยพอเขาเอาศพขึ้นรถผมก็เลยกลับบ้านจังหวะนั้นฝนมันลงเม็ดหน่อยๆพอผมขี่มา จนถึงบ้านในหมู่บ้านผมเนี่ยผมอยู่ซอย3ใช่ไหมครับ ตอนนั้นกี่โมงแล้วว่า ถึงบ้านประมาณเกือบ10โมงครับ ครับก็คือไปเจอเหตุการณ์อยู่ตรงนั้นสักพักนึง ใช่ครับพอถึงบ้านเนี่ยผมอยู่สายใหม่ครับ10โมงบ้านผมอยู่ซอย3แล้วทีนี้ซอย4เนี่ยซอย3กับซอย4หลังบ้านจะชนกันครับ ครับ หลังบ้านชนกันแล้วช่วงหลังบ้านเนี่ยจะเป็นรุ่นพี่รู้จักกันทำงานที่เดียวกันก็คือเขาอยู่ซอย4เขาเพิ่งจะมาอยู่ได้ยังไม่ถึงปีฮะผมถึงบ้านเสร็จผมก็จะเอาเสื้อผ้าเนี่ยที่มันเปียกเนี่ยที่ผมใส่อยู่เนี่ยไปตากหลังบ้านแล้วผมก็เจอพี่เขายืนอยู่หลังบ้านก็ทักทายว่าอ้าวพี่สวัสดีครับไม่ไปทำงานเหรอพี ่ แกก็ยืนยิ้มวันนี้ไปสายพี่ดึกหรือเปล่าเมื่อคืนผมก็แซวแกก็ยืนยิ้มแล้วผมก็ทำไมแกไม่คุยวะปกติเนี่ย ปกติจะต้องทักทายพูดคุยกัน ใช่ครับเป็นคนบ้านเดียวกันอยู่อุบลเหมือนกันเขาไม่คุยกับผมผมก็แปลกใจเขายืนยิ้มอย่างเดียวตากผ้าเสร็จผมก็เลยเข้ามานั่งใส่บ็อกเซอร์ตัวเดียวนั่งอยู่ที่โซฟานั่งดูทีวีสักพักเพื่อนผมโทรมาบอกเฮ้ยโจ้ที่ทำงานน่ะมีรุ่นพี่รุ่น 4-5 ป่ะมีอยู่คนเดียวชื่อบอกชื่อได้ไหมฮะ ได้ครับไม่เป็นไร ครับชื่อคอปเนี่ยมีอยู่คนเดียวเนี่ยหลังบ้านอยู่ติดกัน ครับ นั่นแหละเนี่ยได้ข่าวว่ารุ่น 4-5 รถคว่ำเมื่อเช้าเนี่ยเสียชีวิตเลยใช่เหรอต้นผมก็ถามเนี่ยเพิ่งจะคุยกันอยู่เลยเพราะว่าเมื่อกี้ก็เดินออกไปตากผ้าก็ยังคุยกันอยู่เลยแค่อยู่หลังบ้านโจ้เช็คดีๆลองโทรไปถามที่กองพันดิเอาเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวเดินไปดูที่บ้านเองผมก็ไปทั้งกางเกงเขาเคลื่อนตัวเดียวเดินจากซอย3อ้อมไปซอย4ผมก็ไปขอบ้านแต่เราก็เป็นคนแม่บ้านเขาครับเขาว่าเปิดนอนจ้ะเอ้าก็ไม่อยู่เหรอบอกก็ไม่อยู่แล้วหมวยล่ะหมวยไปหาคุณก๊อฟที่โรงพยาบาลคุณก๊อฟตายแล้วเขาบอกเนี่ยอะไรนะบอกคุณก๊อฟรถคว่ำที่หัวสนามบินเขาบอกนะใช่เหรอเมื่อแล้วเมื่อกี้หลังบ้านเนี่ย โอ้ใครอ่ะ เหมือนกับแล้วคนที่แม่บ้านเขาก็เหมือนกับไม่ค่อยอยากคุยไม่ค่อยอะไรผมว่าโอเคผมก็กลับมาบ้านแล้วก็โทรไปหาเพื่อนที่ทำงานบอกพี่เขาอะรถลื่นแล้วมันถลายไปกับตัวเขาเนี่ยไปชนกับปูนแล้วตับแตกส่วนลูกน้องอีกคนหนึ่งที่ไปด้วยก็ถลอกเฉยๆไม่เป็นไรแล้วก็มาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลก็เสียประมาณ9โมงหมอลงในใบครับ ครับ แต่ชีวิต9โมงแต่ที่ผมเจอคือ10โมง โอ ้ที่เจอหลังบ้านนะ โอ้ เนี่ยครับเรื่องก็ประมาณเนี่ยครับ2เหตุการณ์ในวันเดียว กำลังจะบอกเลยว่าเท่ากับว่าตอนแรกอ่ะผมอ่ะตกใจคิดว่าอุ๊ยจะเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่แต่กลายเป็นว่าคุณโจ้เจอ2เหตุการณ์ในช่วงเช้าเลยนะ ช่วงเช้ากับกลางวันเลยครับ คือช่วงเช้าคือแดดออกมองเห็นกันแล้วนะ เห็นกันแล้วครับ คือผมเคยมีประสบการณ์คล้ายๆอย่างนี้แต่ผมไม่ได้เจอเป็นอย่างนี้นะคือผมเคยขับรถตอนกลางคืนนี่แหละจำได้ว่ามารายการเดอะช็อคนี่แหละแล้วผมขับรถไปแถวทางแคไลวิ่งติวานนท์ไปผมก็เห็นอย่างเงี้ยขับมาผมก็จะเจอมอเตอร์ไซค์อยู่คันหนึ่งสภาพคล้ายๆอย่างนี้เลยคือขับเป๋ไปเป๋มาเป๋ไปเป๋มาเราก็ลุ้นว่าเฮ้ยเขาจะถึงหรือยังเขาจะจอดหรือยังสุดท้ายพอมาผมมาติดไฟแดงแล้วเขาก็ขับตรงไปปรากฏคาตาเลยไปชนท้าย10ล้ออ่ะเห็นว่าแบบรถเนี่ยมุดเข้าไปใต้10ล้อแล้วตัวเขาอ่ะคาอยู่กับท้ายรถ10ล้ออ่ะแล้วเราก็ขับตามไปจอดข้างแล้วแบบเขากำลังกระอักเลือดอยู่อ่ะคือผมเข้าใจอารมณ์นี้เลยนะว่าเห็นแล้วมันรู้สึกแบบเขาจะเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะแต่ของผมอ่ะคือเขาอยู่แค่นั้นไง ครับ แต่ของคุณโจ้คือจริงๆแล้วเขาตก เขาตอนที่เขากระแทกทางซ้ายเขาตกไปแล้วแต่ผมไม่เห็นตอนที่เขาตกผมเห็นแค่ว่ารถกระแทกแล้วเขายังขับต่อเซไปเซมายาวไปคือรถ คือ จริงๆแล้วมันไปแค่รถนะฮะ คือจริงๆแล้วคือเท่ากับว่า ที่เรามองเห็นน่ะคือคนขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยเวลาขับตามมายังไงมันก็เห็นคือถ้าเขาตกลงไปเหลือแต่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเราก็เห็นแต่มอเตอร์ไซค์แต่นี่เท่ากับว่าเหมือนกระแทกแล้วตัวเขาก็ยังประคองรถแล้วก็ขับตรงต่อไปอีก ขับตรงไปแล้วก็เซไปทางขวา แล้วก็ไปพิงเออ ใช่ครับ ไม่แล้วตอนที่ไปพิงกับแบรีเออร์อ่ะเรายังเห็นตัวเขาไหม คือผมไม่เห็นตอนที่พอเขาเซไปทางขวาใช่ไหมผมก็เร่งเครื่องไปเพื่อที่จะแซงเพื่อที่จะไปประกบกู้อ่ะแล้วถามเขาว่าเป็นอะไรยังไงจะเรียกพอผมประกบคือเราหันไปมองเนี่ยผมไม่เห็นคนแล้วรถมันเริ่มช้าลงอ่ะแล้วผมก็แซง คือจังหวะแบบคือเท่ากับจังหวะแวบเดียวที่คนบนรถนั้นหายไปอย่างเงี้ยหรอ ใช่ครับ คือเหมือนพริบตาเดียวงี้เลยใช่ไหม ผมใส่หมวกกันน็อกใช่ไหมครับหมวกผมเนี่ยมันจะเป็นคือหมวกเต็มใบอ่ะ ครับ จังหวะที่เนี่ยแล้วผมหันมาก็ไม่เห็นคนขับแล้วผมก็ตกใจแล้วรถมันออกไปทางขวาแล้วไปพิงอยู่ผมก็เลยมาทางซ้ายคิดซ้ายจอดแล้วก็หันไปมองที่รถจอดอยู่ทางขวาแต่ไม่มีคนขับเนี่ยผมแปลกใจ เหมือนเท่ากับว่าเหมือนว่าจิตเขาอะคือยังอยู่กับรถคือความรู้สึกอะเหมือนเวลาเราเสียหลักอะเราก็อยากจะประคองรถให้มันดีถูกไหม ใช่ เท่ากับว่าเหมือนว่าตอนที่เขาไปกระแทกอะคือเขาน่าจะเหมือนสะดุ้งแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยต้องประคองรถจิตเขาก็ยังน่าจะประคองรถอยู่แต่ตัวเขาว่าคือหลุดออกไปแล้วน่าจะเป็นแบบนั้นนะ ใช่ครับผมขับรถมาผมก็คิดมาตลอดใช่หร ือ ไม่ใช่หรือเปล่าที่รถมันกระแทกแล้วขับไปเนี่ยเขายังขับไปอยู่เนี่ยแต่พอจะแซงแล้วแวบเดียวหันไปดูรถแล้วหันกลับมาอีกทีเนี่ยเขาไม่ได้ขับรถแล้วอ่ะ ครับแล้วพอกลับมาบ้านอีกเหตุการณ์นึง อีกเหตุการณ์น ึงคือปกติเนี่ยเราจะเจอพี่คนเนี้ยเป็นประจำอยู่แล้วไหมในช่วงเวลานี ้เจอช่วงเวลานี้เจอประจำเวลาออกมาหลังบ้านเนี่ยเจอกันบ่อยครับออกมาหลังบ้านที่ไรก็จะเจอแกจะมาตากผ้าบ้างทำกับข้าวหลังบ้านเนี่ยจะเจอกันประจำหลังบ้าน โอ้คือจริงๆแล้ว คุยถูกคอกันคือสนิทกันเลยฮะ แล้วจริงๆแล้วพี่เขาที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยเขากำลังจะกลับมาบ้านหรือเปล่า ไม่ได้กลับมาบ้านเห็นบอกว่าจะไปเอาของให้นายครับไปเอาของให้นายที่หอสนามบินประมาณเนี้ย ครับก็คือจริงๆแล้วคือจริงๆแล้วเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องนึงนะที่ผมเคยอ่านหนังสือแล้วเขาบอกว่าคนเราเนี่ยมันมีดวงจิตเขาเรียกคือถ้าเกิดเป็นภาษาแบบของไทยที่เราเชื่อกันเนี่ยเขาเรียกว่าดวงจิตสุดท้ายที่ผูกพันกับอะไรชอบทำอะไรมุ่งมั่นหรือคิดที่จะทำอะไรเนี่ยเขาจะกลับมาทำแบบนั้น ผมก็เคยได้ยินมาเหมือนกันนะ คือ ไม่คิดว่าจะเจอกับตัวเอง คือเป็นไปได้ว่าเขาเองอ่ะอาจจะขับรถแล้วประสบอุบัติเหตุแต่ตอนนั้นเนี่ยในช่วงเวลาที่เขาขับรถหรือทำกิจกรรมนั้นอยู่อ่ะเขาอาจจะคิดว่าเดี๋ยวเขาเนี่ยอยากจะกลับมาบ้านอาจจะซักผ้าทิ้งไว้แล้วอยากตากผ้ า หรืออยากจะมาทำกับข้าวหรืออะไรเงี้ยเหมือนที่เขาเคยทำไง ใช่คร ับ แล้วพอเสียชีวิตแล้วเขาก็ไม่รู้ตัวแล้วดวงจิตมันก็กลับมาอยู่ที่เดิมเดี๋ยวนะมันมีอีกเรื่องหนึ่งแบบผมพูดเรื่องนี้ผมอยากแชร์เรื่องนี้มากเลยมันเป็นเรื่องแปลกเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาคุณโจฟังผมแป๊บนึงนะ ครับ คือมันมีบ้านอยู่หลังนึงครับทุกคนมันเป็นบ้านที่เรียกว่าเป็นบ้านที่มีอนาบริเวณแล้วมีสวนอยู่ทางด้านนอกซึ่งมีลุงคนหนึ่งเนี่ยที่เป็นเจ้าของบ้านเขาชอบทำสวนมากเขาก็จะทำสวนตื่นเช้ามาทำสวนบ่ายไม่มีอะไรทำก็จะออกมาทำสวนทำอยู่อย่างเงี้ยแล้วสวนบ้านเขาสวยมากคนละแวกนั้นเนี่ยถ้าเรานึกหนังของอเมริกาออกเนี่ยมันก็จะเป็นบ้านที่ไม่มีรั้วแต่จะเป็นต้นไม้กันอยู่เขาก็ทำแบบนี้อยู่ทุกวันจนปรากฏว่าวันหนึ่งลูกเขาเนี่ยย้ายรัฐย้ายเมืองไปก็เลยอยากที่จะเอาพ่อไปอยู่ด้วยก็เลยประกาศขายบ้านให้กับครอบครัวหนึ่งปรากฏว่าครอบครัวเนี้ยก็ย้ายเข้ามาอยู่โดยมีลูกสาวกับลูกชายเนี่ยอายุสักประมาณ 5-6 ขวบเนี่ย2คนย้ายเข้ามาอยู่ด้วยซึ่งพอย้ายเข้ามาอยู่ในช่วงสัปดาห์แรกเนี่ยลูกก็แบบเอ้ยสนุกสนานกับบ้านหลังใหม่นู่นนี่นั่นแบบวิ่งเล่นเอาของย้ายเยอะๆอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าพอผ่านไปได้1สัปดาห์ลูกชายกับลูกสาวเนี่ยจะมานั่งอยู่ที่ประตูกระจกตรงข้างบ้านนั่งอยู่แบบเนี้ยแล้วช่วงเวลาคือเช้าบ่ายเย็นพ่อกับแม่ก็สงสัยว่าปกติลูกเราสนนะทำไมอยู่ดีแบบช่วงเวลาแบบนี้ถึงมานั่งได้ก็แบบก็สงสัยอะแต่ก็ยังไม่ถามอะไรจนวันนึงลูกบอกพ่อกับแม่เนี่ยมาดูเร็วเนี่ย ต้นไม้เนี่ยออกดอกแล้วนะปู่คนเนี้ยเขาทำสวนเก่งมากเลยนะเขามาทำทุกวันเลยพ่อกับแม่ก็ตกใจเว้ยเฮ้ยใครจะมาทำสวนน่ะอยู่คืออยู่กับลูกทุกวันน่ะแล้วแบบเฮ้ยใครจะมาทำสวนก็เลยแบบให้ลูกเนี่ยพาไปลูกก็พาไปนั่งอยู่ตรงประตูกระจกเนี่ยแล้วก็บอกอ้าววันเนี้ยปู่เขาไม่มาทำสวนน่ะไม่รู้เขาไปไหนปรากฏว่าระหว่างที่ดูอยู่เนี่ยมันมีเสียงออดบ้านตึ้งหนึ่งตึ้งหนึ่งตึ้งหนึ่งตึ้งหนึ่งอยู่เงี้ยตัวพ่อก็เดินไปเปิดประตูปรากฏว่าพอเปิดประตูออกไปเนี่ยเป็นชายแก่คนหนึ่งยืนอยู่หน้าประตูแล้วก็บอกว่าตัวเองอ่ะเป็นเจ้าของบ้านอยากจะกลับมาดูสวนไอ้ตัวพ่อก็งงหนักเลยคราวนี้อ้าวเฮ้ยอะไรยังไงก็เลยชวนลุงชวนปู่คนนี้เข้ามานั่งในบ้านแล้วก็พูดคุยกันปรากฏว่าลูกเนี่ยพอเห็นปุ๊บชี้เลยบอกเนี่ยปู่คนนี้แหละที่มาทำสวนทุกวันน่ะก็เลยงงกันใหญ่ก็เลยมานั่งคุยกันบอกว่าจริงๆแล้วไอ้ตัวปู่คนนี้เขาย้ายบ้านไปอยู่อีกรัฐนึงแล้วนะแล้วเขาไม่ได้เสียชีวิตด้วยนะแต่กลายเป็นว่าเหมือนว่าตัวเขาอะด้วยความที่ผูกพันกับสวนนี้ทำสวนนี้ทุกวันเหมือนตัวพูดแล้วแบบแปลกอะเหมือนตัวเขาเนี่ยเป็นพลังงานที่ยังอยู่ที่เนี่ยซึ่งคำอธิบายที่ผมอ่านในหนังสือเขาอธิบายเป็นสองเรื่องเขาอธิบายว่าเป็นไปได้ว่าที่ดวงจิตของลุงคนนี้ผูกพันอยู่กับตรงนี้มันก็เลยก่อตัวเป็นพลังงานแล้วก็มาทำสวนแบบเนี้ยทุกๆวันอย่างที่ลูกเขาเห็นส่วนอีกประเด็นหนึ่งมันก็เป็นไปได้อีกเรื่องหนึ่งว่ามันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเวลาที่ทับซ้อนกันอย่างที่เราเคยอ่านหนังสือว่าช่วงเวลาที่ครอบครัวย้ายเข้ามาอาจจะทับซ้อนอยู่กับช่วงเวลาที่เขาเรียกว่าเหลื่อมกันในช่วงแบบของลุงคนนี้ที่ยังทำสวนอยู่ก็เป็นได้บอกเรื่องนี้แปลกมากเลยนะมันแปลกมากจริงผมอ่านผมยังแบบเฮ้ยมันอ่านคำอธิบายไม่ได้คือเหมือนพอพูดถึงเรื่องเวลามันเลยกลายเป็นอธิบายไปอีกเรื่องนึงเลยนะเรื่องของเดจาวูที่เรารู้สึกว่าเราเคยทำหรือเปล่าเราเคยทำมาก่อนใช่ไหมแบบนี้มันเคยเกิดขึ้นนะซึ่งมันอธิบายแบบไปต่อเป็นลูกโซ่ยาวมากเพราะว่าถ้ามีโอกาสผมมีเวลาเนี่ยผมจะเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังแบบโอ้สนุกมากจริงมันกลายเป็นสุดท้ายว่าคนเราเกิดแล้วแบบตายแบบไหนกลับมาเป็นยังไงตามหลักวิทยาศาสตร์เลยนะเรื่องนี้แปลกจริงแหมเมาสนานเลยรบกวนคุณโจขอบคุณมากคุณโจ เหมือนกันนะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมไปทำงานกับน้องที่ทำงานก ็ ขี่ไปแล้วผมก็บอกเนี่ยเดี๋ยวพี่จะไปทำงานถ้าพี่ย้ายที่ทำงานเนี่ยแล้วคุณต้องทำน้องมาตะโกนเฮ้ยพี ่ เหมือนผมเคยมาตรงเนี้ยแล้วพี่พูดอย่างเงี้ยบอกพูดเนี่ยพูดขึ้นมาเฮ้ยใช่เหรอบอกเนี่ยเรามาถึงตรงนี้แล้วพี่พูดคำนี้ขึ้นมาเลยผมเคยมาแล้วอย่างเงี้ยน้องก็งงผมก็งงกันใหญ่เลยว่าอาทิตย์ที่เอานี่เอง จริงๆบอกว่ามันกลายเป็นอธิบายเรื่องพวกนี้จริงๆเดี๋ยวไว้ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวฟังแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะหยิบยกเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังแล้วกัน ครับผม นะคืนนี้ขอบคุณมากเลยครับคุณโจโอ้คนลุกคนลุกนะอยู่กันถึงตีสามเลยนะถ้ามีโอกาสส่งข้อความมานะมาลุ้นเสื้อกับบัตรร้านยกเย็นนะอยู่ใกล้บ้านด้วยอยู่ร้านผมอยู่เกาะเกตลองคิดดูว่าผีอะไรเราเอามาเล่นกีฬาอะไรมาลุ้นกันที่4689101นะ ครับส่งไปแล้วคร ับ อ๋อส่งไปแล้วใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวลุ้นกันนะตอนที่สองครึ่งนะ ครับ โอเคขอบพระคุณมากครับคุณโจสวัสดีครับครับด้วยเรื่องที่4เป็นเรื่องราวของคุณแม็กครับคุณแม็กอายุ20ปีเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่คอนโดแห่งหนึ่งในกรุงเทพนี่เองเรื่องราวเนี่ยผ่านมาเขาเรียกว่าผ่านมาสดๆเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าผ่านมาเพียงแค่ครึ่งเดือนเท่านั้นคุณแม็กให้ชื่อเรื่องว่าไม่เคยเห็นครับคุณแม็กสวัสดีครับ สวัสดีคร ับ คุณแม็กเดี๋ยวพี่ย้ำนิดนึงนะคือเรื่องราวของแม็กเนี่ยเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวเองเกิดขึ้นที่คอนโดแห่งหนึ่งใช่ไหมครับในกรุงเทพนี่เอง ครับผม แล้วผ่านมาแค่ครึ่งเดือนเท่านั้น ครับ แล้วไอ้เรื่องที่มีชื่อว่าไม่เคยเห็นที่คอนโดเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นครับแม็ก ครับก็ข่าวความอะไรนะพี่ผมคือทำงานส่งของด้วยแล้วก็เป็นอาสาสมัครมูลที่หนึ่งนะครับ อืม ก็คือผมได้รับงานหนึ่งมาก็คือเป็นส่งของ ครับ ส่งของที่หนึ่งก็คือคอนโดย่านแถวในกรุงเทพแล้วกันน้องพี่นะ ครับ ครับผม ย่านไหน ย่านสีลมครับพี ่อ๋อครับ ครับผมก็คือ งานเนี้ยก็คือเราไม่เคยไปส่งมันไม่คุ้นกับที่อยู่หรือเราไม่เคยไปส่งเราก็เลยถามพวกพี่ๆที่เขาเคยไปส่งอย่างเงี้ยครับเราก็เลยถามว่าออเดอร์เนี้ยใครเคยไปส่งไหมเพราะว่าผมอยากรู้เพราะว่าผมขี้เกียจดู GPS นะพี่พอเข้าใจใช่ไหมครับตื่นเต้นหน่อยพี่ ไม่เป็นไรใจเย็นๆใจเย็นๆค่อยๆเล่า ครับก็คือเขาบอกว่าพวกพี่ๆผมนะที่เขาเคยไปส่งเขาบอกว่าอ๋อส่งง่ายส่งสะดวกก ็ คือไปถึงก็ไม่ต้องโทรไม่ต้องเคาะประตูห้องเอาวางแขวนที่กรอนประตูได้เลยแล้วก ็ กลับได้เลยอะไรประมาณนี้พี่ก็คือรอบส่งงานของผมเนี่ย6 โมง 1 ทุ่มก็คือเป็นตอนเย็นแล้ว ครับ ตอนนี้เราก็เข้าไปเอาของที่สโตร์หนึ่งครับเข้าไปเอาของที่สโตร์เราจะเตรียมออกไปส่งกันเนี่ยผมก็ปกติของผมก็คือต้องโทรไปเช็คกับลูกค้าเงี้ยครับผมว่าอยู่ไหมยังอยู่ไหมมันโทรไปแบบ ยืนยันส่งของก่อน ครับผมใช่แต่เนี้ยพอผมกดหาเบอร์ลูกค้าเงี้ยมันเขาให้เบอร์มาแค่9ตัวครับปกติลูกค้าบางคนเขาก็10ตัวบางคนก็ให้ไม่ครบมั่งธรรมดาพี่ผมไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้ว ครับ ผมเขาเลยอ่านที่ลูกค้าเขาโน้ตมาให้ก็คือรายละเอียดเพิ่มเติมที่เขาจะโน้ตมาให้เนาะ ครับ เขาจะเขียนว่าไม่ต้องโทรไม่ต้องเคาะประตูห้อง มาถึงแล้ว เอาวางได้เลย ครับ แล้วก็จ่ายเงินผ่านบัตรนะคะเขาก็คือพูดตามปกติก็คือเราเคยเจอบ่อยแล้วแบบเนี้ย ครับ แต่ว่าการที่แบบเอาไปห้อยหน้าประตูเนี่ยผมยังไม่เคยไปส่งไงก็คือลูกค้าคนนี ้ตัว ครับผมลูกค้าคนนี้ผมก็ไม่เคยเข้าไปแต่ว่าพวกพี่ผมเคยเข้าไปส่งกันแล้วก็คือ เขาก็บอกว่าส่งง่ายอะไรประมาณนี้ครับพี ่อ๋อแล้วหลังจากนั้นยังไงพอเราเอาของมาจะไปส่งแล้วยังไง ก็คือติดต่อลูกค้าไม่ได้ใช่ไหมครับ ครับ เราก็เลยตัดสินใจคือใจว่าใจพี่ถ้าไม่อยู่ก็เอากลับแค่นั้นนะครับเราก็ไปส่งเลยขี่ไปส่งก็ดู GPS ไปก็คือชื่อคอนโดนี้ก็ถูกพอเรามาถึงเนี้ยเราเดินเข้ามาปุ๊บเราเดินเข้าหน้าประตูคอนโดเขานะพี่จะมีป้อมยามกับล็อบบี้พอเดินเข้ามาปุ๊บรอพอก็จะถามเลยส่งห้อง51ใช่ไหม ครับ ก็คือเหมือนเขารู้อะครับว่าเรามาส่งห้องไหนอะไรประมาณนี้พี่เราไม่ต้องบอกเขาเลยแต่เนี้ยก็คือเราบอกว่ามาส่งห้อง51ครับแล้วถามเขาก็บอกว่าชื่อลูกค้าคนนี้ใช่ไหมบอกใช่ครับพี่ว่าเอองั้นเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวพี่ไปเอาบัตรแต้มเข้าประตูก่อนเขาก็เลยแบบเขาก็เดินเข้าไปสักพักนึงเขาก็เดินออกมาพาผมขึ้นลิฟต์ขนของ ครับ ตอนเนี้ยเราก็ขึ้นไปถึงห้องหน้าห้องเขาบอกเลขห้องได้ไหมพี่หรือว่า ไม่บอกดีกว่า โอเคก็ขึ้นไปคือก็ขึ้นไปห้องเขาตอนเนี้ยเราไปถึงห้องละคือสัญชาตญาณของผมนะพี่คือผมเป็นอาสาสมัครเนาะเราก็ ครับ เก็บศพอย่างเงี้ยเราจะรู้เราจะอะไรอย่างเงี้ยพี่กลิ่นอย่างเงี้ยว่าอันนี้คือกล ิ ่นศพกลิ่นอะไรนะพี่กลิ่นขยะเงี้ยครับคือก่อนที่ผมจะกลับเนี่ยผมเอาวางไว้แล้วเพราะว่ามันเป็นน้ํากับของหนักอย่างพี่คือเรามันแขวนไม่ได้ผมก็เลยวางไว้ข้างประตูคือเราก้มลงเงี้ยเราได้กลิ่นเลยครับชัดเจนเลยพี่ออกมาจากแอร์นะครับเย็น ๆ ก็คือกลิ่นเหม็นเน่าแต่เรายังไม่ฟันธงนะเราก็คิดว่าเฮ้ยคงไม่ใช่หรอกมั้งอะไรเนี้ยเราเลยบอกพี่รอพอพี่รอพอลองมาดมคือแบบเราอยากให้เขาแบบดมด้วยอย่างเงี้ยพี่ว่าใช่ไหมอย่างเงี้ยมันคือกลิ่นอะไรอ่ะพี่ตอนเนี้ยเราก็เลยบอกว่าคงใช่นะเราคงคิดในใจของเราว่าคงใช่ครับพี่ผมก็เลยบอกพี่รอพอว่าเปิดได้ไหมครับหรือว่าเงี้ยตามจริงมันคงเปิดห้องลูกค้าไม่ได้ใช่ไหมพี่ ใช่ตามหลักมันเปิดไม่ได้มันต้องได้รับอนุญาตก่อน ครับผมว่าเอาไงผมต้องเปิดได้พี่เพราะว่าผมอยากรู้ไงมันกลิ่นมันไม่ใช่แล้ว กลิ่นตามสัญชาตญาณแล้วว่ามันใช่อ่ะ ครับผม อืม ก็คือเราก็ลงไปหาล็อบบี้พวกนิติบุคคลนะครับประมาณนี้เราไปขอเขาว่าขอเปิดห้อง เลขนี้ได้ไหมครับพอดีผมได้กลิ่นแปลกๆครับพี่ผมขอเข้าไปดูได้ไหมก็คือเขาไม่ยินยอมพี่เราไม่รู้จะทำไงโทรแจ้งสอนองเดียวเลยครับก็คือเราโทรไปหาที่สอนอนะสอนอหนึ่งแถวก็คือในเขตสีลม ในย่านนั้นอ๋อ ครับผมเราโทรไปเขาก็มาก็เลยเขาก็ประสานทางมูที่หนึ่งมาด้วยตอนเนี้ยเขาก็แบบทำเรื่องขออนุญาตเปิดอะไรมาเนี้ย ขออนุญาตตรวจสอบก่อน ครับผมนิติเขาก็ให้กุญแจมาแล้วเขาก็มาด้วยก็คือมาครบแล้วพี่ทั้งตำรวจทั้งนิติรอพอผมก็ยืนดูอยู่แล้วก็มีพี่มูลที่หนึ่งเขาก็มารอคือเขาเหมือนเขารู้อ่ะเขาเตรียมอุปกรณ์มารอเลยพี่ แล้วเดี๋ยวก่อนนะในระหว่างนั้นไม่มีการแบบเคาะประตูมีเบอร์โทรไปหาอะไรอย่างนี้เลยเหรอ เบอร์ไม่มีนะครับขนาดนิติก็ไม่เคยเห็นหน้าพี่ อ๋อ เคยเห็นแต่ตอนพ่อเขามาซื้อคอนโดให้ครับ อ๋อ ก็คือก็คืออ่าเดี๋ยวย้อนก่อนนะพี่ก็ผมก็เลยถามพี่รอพอว่าพี่เคยเห็นหน้าคนนี้ไหมเนี่ยชื่อเนี่ย อ๋อ ตั้งแต่พี่มาทำมาเขาบอกพี่ไม่เคยเห็นเลยก็เอ้าแล้วเวลาเขากินข้าวกินอะไรเงี้ยเขาทำไงพี่ก็สั่งแบบน้องแหละสั่งมาแล้วก็ห้อยหน้าประตูแล้วก ็ ก็ไม่เคยเจอหน้าเขาก็เลยอ๋อสงสัยผมก็เลยแบบแซวเขาอะไรมาเนี้ยคือสงสัยคงแบบเป็นดาราสวยอะไรขนาดเนี้ยครับผมเลยว่าอย่างนี ้ อ๋อเขาบอกก็ไม่รู้เห็นนิติบอกว่าเขาเป็นโรคภูมิแพ้อะไรมาเนี้ย คนนะชื่อนี่เป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชาย เป็นผู้หญิงครับผม เป็นผู้หญิงอืม ใช่ครับก็คือเคาะแล้วอะไรแล้ว อ๋อ คุณต่อก็คือสุดท้ายก็คือ ทุกคนอยู่หน้าห้องแล้ว ครับผมเป็นกุญแจไขพอไขไปมันติดพี่มันติดลูกกรข้างใน ก็คือมีล็อกจากด้านใน ครับผมมีล็อกจากด้านในเราก็เลยวิสาสะเนาะพี่เนาะก็งัดกันเลยครับงัดกันเข้าไปเนี่ยกลิ่นนี่ไม่ต้องบอกพี่ตีออกมาเลยครับผมตีออกมาตอนเนี้ยเรายังไม่เจอคนนะพี่เราแบบได้แต่กลิ่นก่อนเราพอเราค่อยเดินเข้าไปเงี้ยก็คือเราไม่กล้าเข้านะพี่เราไม่ใช่เจ้าหน้าที่เนาะก็คือจะมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิกับตำรวจก็คือมูลนิธิจะเดินเข้าไปก่อนก็จะไปดูที่ห้องน้ำก่อนครับเราจะมีห้องอยู่ซ้ายมือจะเป็นห้องนอนจะเป็นห้องนอนครับ ก็คือเป็นคอนโดที่เป็นห้องชุดเป็นแยกห้อง ใช่ครับผมมีห้องรับแขกมีห้องครัวแล้วก็ห้องน้ำแล้วก็ห้องนอนหนึ่งห้อง ครับ ผมก็คือในห้องปกติพี่ไม่มีการรื้อของหรือกระจายอะไรมีแต่เปิดทีวีห้องรับแขกไว้กับเปิดแอร์ไว้ก็คือเข้าไปเย็นนะพี่แต่ว่ากลิ่นแรง ครับ ก็ต่อไปก็คือเปิดห้องนอนของ คือห้องน้ำไม่เจอ ครับผมห้องน้ำไม่เจอห้องครัวไม่มี ครับ ก็คือสุดท้ายเป็นห้องนอนพอเปิดเข้าไปเนี่ยพี่ก็คือตามนั้นนะครับผงาพี ่ ครับก็คือเป็นศพเน่าพี่คือศพของพี่ผู้หญิงคนที่เขาสั่งของเนี่ย ครับ ตายมาแล้วก็คือผมรู้เลยเพราะว่าสัญญาณผมว่าผมรู้อยู่แล้วว่ากี่วัน จากสภาพศพ ครับผมคือขึ้นอืดเน่าบวมหมดแล้วพี ่ คือน้ำเหลืองเริ่มไหลออกมาจากห้องแล้วเงี้ยครับ ครับ ประมาณ 3-4 วันแล้วแต่ผมยังไม่กล้าตัดสินใจแบบว่าตัดสินเองว่าเขาตายมากี่วันก็คือแบบรอทาง ชนสูตร ที่ยืนยันดีกว่าครับผมก็เลย เดี๋ยวนะสภาพศพตอนนั้นนี่เขาอยู่ยังไง นอนพี่นอนหูฟังคาหู อยู่บนเตียง ครับผมนอนบนเตียงอ่ะคือนอนก็คือแบบนอนหงายหน้าธรรมดาพี่แล้วคือแบบมันเน่าแล้วมันก็จะตึงมันก็จะแบบอ้าขาอ้าแขนอย่างเงี้ยพี่เราเห็นแล้วแค่นั้นเราก็ไม่กล้าอยู่เราก็กลัวด้วยพี ่ เราก็เลยลงมาร้องล่างเราก็เขาตอนนี้เขาก็เก็บมาตอนนี้เขาแล้วเขาก็เก็บศพลงมาก็คือขึ้นรถตอนเนี้ยพ่อของพี่ผู้หญิงเนี่ยเขาก็ตามมาที่หลังก็คือทางนิตินะพี่นะเขาก็ ติดต่อครับ ขาผมเขาก็เลยถามว่าเอ้าลูกฉันเสียตอนไหนว่าอย่างเงี้ยครับบอกเสีย ีย3วันคือพี่มูทีเขาเอ่ยปากขึ้นมาพี่ผมตอนที่ผม ตามสภาพ ครับผมก็คือเสียไม่ต่ำกว่า3วันก็คือมันสภาพมันไม่ใช่แล้วพี่จะบอกวันเดียวมันก็ไม่ใช่ ครับ ครับผมก็คือผมก็เลยแบบไปถามคุณพ่อของพี่ผู้หญิงนะว่าพ่อครับเวลาลูกของคุณพ่อเนี่ยมาสั่งของหรือสั่งอะไรเนี่ยทำไมผมไม่ค่อยเห็นหน้าเลยวันนี ้ คือพวกพี่คนอื่นเขาก็ไม่เคยเห็นอะไรวันนี้ครับตอนนี้คือเอาที่ผมคือตกใจนะพี่ก็คือเขาตายประมาณ3วันแล้วก็คือออเดอร์เนี้ยมันต้องสั่งเป็นวันต่อวันใช่ไหมพี ่มันคืออาหารถูกไหม มันเป็นน้ำอะครับผมเป็นน้ำแพ็คแล้วก็มีของใช้แป๊บสไลด์พี ่ ไม่กี่บาทครับประมาณ 2-300 กว่าบาท ครับ ครับจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิตนะพี่ก็คือทุกรอบเนี่ยทุกคนที่เขามาสั่งเนี่ยด้วยทุกคนที่เขามาส่งเนี่ยครับพี่ก็คือจะจ่ายผ่านบัตรหมดก็คือวางไว้เสร็จกลับได้แค่นั้นนะครับพี ่ เป็นคนอื่นก็ต้องแบบรอเจอหน้าให้ลูกค้าเซ็นรับของอะไรมาเนี้ยครับครับก็คือคนนี้ก็คือแบบไม่ต้องเคาะไม่ต้องโทรแต่คือมาวันเนี้ยผมคือที่ผมตกใจก็คือเขาตายประมาณแล้ว3วันแต่ว่าของออเดอร์เนี่ยมันเพิ่งสั่งมาวันนี้ประมาณ5โมงก็คือ ก็คือเวลาที่ออเดอร์ของ ใช่ครับผมก็คือมันมีพนักงานช็อปเปอร์ใช่ไหมพี่ผมเป็นพนักงานส่งอย่างเงี้ยครับคือพนักงานช็อปเนี่ยเขารับเรื่องประมาณ5โมงรับเรื่องเดินซื้อของอะไรเนี่ยประมาณ5โมงครึ่งรอบส่งของผม6โมงถึง6โมงครึ่งผมก็ไปถึงประมาณ6โมงครึ่งอะไรประมาณนี้ครับผมที่ผมตกใจคือเขาใครสั่งให้เขาอะไรเนี่ยครับพี่ประมาณน ี้ไม่แล้วยังไงคือหลังจากนั้นก็จัดการศพตามขั้นตอน จัดการศพคือพ่อเขาก็เอาไปบำเพ็ญประโยชน์อ่ะพี ่บำเพ็ญกุศล อะครับผมใช่ครับบำเพ็ญกุศล ไม่แล้วนี่คือเราย้อนกลับไปดูออเดอร์ที่เขาสั่งอย่างเงี้ยหรอมันเป็นไปได้ไหมว่าเบอร์คนอื่นโทรมาสั่งให้อ่ะหรือคุณพ่อหรือเพื่อนโทรไปสั่งให ้ผมถามนะพี่ผมถามพ่อกันแล้วครับว่าปกติใครสั่งของให้เขาครับเขาบอกว่าเพราะลูกเขาเป็นคนสั่งเองคือเขาจะเป็นคนโอนเงินให้ใช้อย่างเดียวเลยประมาณเนี้ยคร ับ คือเขาไม่ได้ทำงานไม่ได้อะไรเห็นพ่อเขาบอกว่าลูกสาวเขาเป็นเหมือนโรคภูมิแพ้อะไรสักอย่างพี่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกับเขาเหมือนกันครับ ครับก็เท่ากับว่าเรื่องแปลกที่เกิดขึ้นก็คือเขาเสียชีวิตไปแล้ว ครับ แต่สั่งของได้ยังไง 3วันครับผมก็คือเขาสั่งแต่ว่าสั่งของวันนี้ก็คือ มันสั่งรอบวันน่ะคือสั่งวันนี้ก็ได้ของวันนี้ถูกไหม ครับผมใช่ครับ แล้วเบอร์ก็เป็นเบอร์เขา เบอร์เขาพี่แต่ว่าเขาให้มาแค่9ตัว โอ้ยขนลุก ครับแต่ว่าออเดอร์ก็คือตัดเงินเข้าบัญชีก็คือตัดได้นะพี ่ แต่ของก็วางหน้าห้อง รอ ครับผม อุ้ยโอ้เนอะแปลกอ่ะแปลกจริงๆมันก็เป็นไปไม่ได้ว่าเขาจะสั่งล่วงหน้าหรือว่าเขาจะแบบผ่านแอปอะไรอย่างงี้ใช่ไหม ใช่ครับเพราะว่าม ันจะเป็นการโทรสั่งแบบรับสายแล้วคุยกัน เป็นสั่งผ่านแอปครับพี่แต่ว่าการสั่งผ่านแอปเนี่ยเขาจะตัดวันต่อวัน ก็คือเหมือนตัดยอดสโตวันต่อวัน ครับผม ตัดบัญชีวันต่อวันโอ ้หลัง4ทุ่มเนี้ยก็คือแอปนี้จะปิดให้บริการแล้วก็คือจะสั่งไม่ได ้ เปิดอีกทีก็คือ9โมงเช้าอีกวันนึง ครับ ครับ แล้ววันก่อนหน้านั้นน่ะคนอื่นมาส่งมีมาส่งก่อนเราสักวัน2วันมั้ย ผมได้ถามแล้วพี่ก็คือนานๆทีเขาสั่งทีนึงก็คือไม่นานมากประมาณสัปดาห์อย่างเงี้ยเขาจะโทรเขาจะสั่งในแอปทีนึงอะไรประมาณเนี้ยครับ ครับ ก็คือผมก็คือสัปดาห์หลังจากสัปดาห์นึงผมก็เป็นผมเนี่ยมาส่ง โอ้เพราะว่าจริงๆคือจะบอกว่าอ่ะถ้ามองแบบว่าถ้าดูคนนั้นกันเยอะๆจะเป็นฆาตกรรมในห้องปิดตายมันก็ยากอ่ะเพราะว่ามันก็ล็อกจากข้างในด้วยไงถูกป่ะจะบอกว่าคนมาฆาตกรรมแล้วออกมาแล้วล็อกห้องแล้วโทรไปสั่งเพื่อให้มาเจอศพมันก็ไม่น่าเป็นไปได้เพราะมันถูกล็อกจากข้างในที่เราบอกถูกป่ะ ใช่ครับผม เออแปลกเลยเป็นปริศนาว่าใครอ่ะเป็นคนสั่งของให้มาส่งถูกมั้ย ใช่ครับผม เออแปลกเอาแล้วหลังจากนั้นเราทำไงอ่ะได้ไปทำบุญทำอะไรให้เขาหรือว่าเขามาเข้าฝูงเข้าฝันอะไรไหม ผมไม่ค่อยทำบุญพี่คือเราช่วยอยู่แล้วเรา อ๋อเราบำเพ็ญสาธารณประโยชน์อยู่แล้ว ครับผม วันหลังถ้าแม็กเจอเรื่องราวอะไรแบบนี้หรือว่าเพื่อนๆที่ทำงานกู้ภัยทำงานอาสาด้วยกันน่ะเจอแบบนี้ฝากให้บอกโทรมาเล่ากับเบอร์ช็อคนะ ครับพี่ไม่เคยเจอพี่ไปเก็บศพแปลกๆผมไม่เคยเจอครับ แต่พี่เชื่อว่าแม็กอ่ะกับเพื่อนๆเนี่ยน่าจะมีเรื่องอีกแหละมีโอกาสโทรมาเล่าให้พี่ฟังละกันนะโทรมาเล่าให้เพื่อนๆเดี๋ยวช็อคฟังนะยังไงก็หลังจากนี้ก็อวยพรอย่าให้เจออะไรแปลกๆแบบนี้อีกเลยนะ ครับผมครับพี ่นะขอบพระคุณนะครับแม็ก ครับ ครับสวัสดีครับเรื่องราวสุดท้ายอ่ะผมให้เป็นเรื่องราวสุดท้ายของค่ำคืนนี้ครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในค่ายทหารแห่งหนึ่งในภาคกลางเรื่องราวผ่านมา30กว่าปีแล้วครับเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะชื่อแหมชื่อคุณป๋องซะด้วยคุณป๋องอายุ36ปีครับให้ชื่อเรื่องว่าผมไม่รู้ครับสวัสดีครับคุณป๋องครับ สวัสดีครับ สวัสดีคุณป๋องเสียงชัดเจนมากเลยนะคุณป๋อง ใช่ไหมครับ ใช่ครับเดี๋ยวนะเสียงมันจะก้องๆนี่เปิดสปีกเกอร์ใส่สมอลทอล์กอยู่หรือเปล่า อ่าครับผมปิดหมดแล้วครับเนี่ยพ ี่อ๋อน่าจะอยู่ในห้องมั้งเสียงมันเลยก้องๆหน่อยเนาะ อ๋อใช่ผมอยู่ในห้องครับ โอเคเรื่องราวเรื่องนี้ของป๋องอะครับเกิดขึ้นที่ค่ายทหารแห่งหนึ่งในภาคกลางถูกไหม ใช่ใช่ครับ เวลาที่เกิดขึ้นคือ30กว่าปีที่ผ่านมา โอ้ใช่ตอนเด็กมากครับพี ่อ๋อป๋องให้ชื่อเรื่องว่าผมไม่รู้ไอ้ผมไม่รู้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับ ก็คือตอนเด็กๆเนี่ยผมจะอยู่กับปู่กับย่าครับอยู่ในบ้านพักราชการเป็นแบบทหารนะครับพี่ก็จะเป็นแบบห้องแถวติดกันอะไรเงี้ย จะหลุดพื้นที่มานะครับ ใช่จะไม่หลุดไม่หลุดครับผมก็ติดกันแล้วก็ตอนเด็กๆก็คือกลัวกลัวผีอ่ะแบบกลัวแล้วก็ผู้ใหญ่แถวนั้นตอนเย็นอะไรเงี้ยบางทีเขาก็นั่งคุยกันย่าผมเนี่ยก็จะนั่งคุยบอกว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องแปลกๆประมาณว่าแต่ก็พ่อของปู่เนี่ยเขาเสียไปแล้ว ครับ แล้วก็จะมีรูปอยู่ชั้นสองแล้วทีนี้ว่าบางทีก็จะมีแบบมาฝากเด็กอะไรเงี้ยไปที่บ้านอะไรเงี้ยช่วงกลางวันอะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วบางทีเด็กเขาก็จะแบบด้วยความมีคนมาเล่นอะไรหัวเราะอะไรเองอะไรเงี้ย ครับ มันก็จะทำให้เราแบบเฮ้ยนั่งมันเป็นผีอะไรเงี้ยเราก็กลัวมากเลยกลัวพ่อของปู่เนี่ยแหละในตอนความรู้สึกตอนเด็กนะครับแล้วแบบว่าเวลาย่าผมได้ใช้ขึ้นไปหยิบของอะไรสักอย่างเนี่ยบนบ้านเนี่ยชั้นสองเนี่ยผมจะยอมโดนตีแบบว่ายังไงก็ไม่ขึ้นคือกลัวคือแบบกลัวมากมากเลยแล้วทีนี้ไอ้วันที่ผมจะเจอไอ้ที่ว่าเหตุการณ์แปลกๆเนี่ยผมก็จำไม่ได้ว่ามันเป็นวันอะไรนะพี่นะแต ่ มันจะเป็นคืนอยู่คืนนึงเนี่ยก็คือนอนหลับผมเนี่ยจะนอนอยู่หน้าทีวีคืออยู่ชั้นล่างกันหมดเลยปู่กับย่าเขาก็จะนอนเหนือหัวผมเนี่ยแล้วก็ผมตื่นเต้นนะพี่ ไม่เป็นไรใจเย็นๆใจเย็นค่อยๆเล่า ครับจะนอนเขาก็นอนอยู่ข้างบนใช่ไหม ครับ ไอ้วันนั้นน่ะผมรู้สึกว่ามันหนาวมากก็คือแบบว่าจะต้องไปหยิบผ้าห่มผ้าห่มเนี่ยจะอยู่ใต้บันไดใกล้ๆที่ผมนอนใช่ไหมผมก็นอนแบบกำลังแบบว่าลืมตาแล้วกำลังจะไปหยิบเนี่ยจังหวะนั้นเนี่ยผมเห็นพ่อของปู่เนี่ยวิ่งออกมาจากทางในครัว เ ขาวิ่งออกมาในชุดที่ผมเคยเห็นในรูปที่ตั้งอยู่ข้างบนบ้าน อ ่ะก็จะใส่สูทสีขาวไทสีดำที่ผมจำได้ ครับ คือเป็นในชุดนั้นน่ะชุดเสียวขาวไทสีดำเน ี่ ยวิ่งผ่านจากในครัวเนี่ยผ่านครับมันคล้ายๆเป็นภาพสโลว์นะพี่นะผมก็จะมองตามแบบตามตาเด็กแล้วก็มองตามเขาวิ่งไปยังไงอะไรเงี้ย ครับ มันจะเป็นตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดในความรู้สึกผมนะจนแบบออกหายไปทางประตูนั่นแหละ ครับ ผมก็เหมือนกับว่างงๆเป็นเด็กๆนะไม่ได้ร้องงองแงนะแบบ อึ้งอยู ่ประมาณอึ้งอะตอนเด็กๆครับผมทำความรู้สึกตอนนั้นไม่ค่อยได้นะแต่ไม่ได้แบบโวยวายนะแบบกลัวอะไรไม่ใช่นะแบบแล้วในใจตอนนั้นก็คิดว่าที่เราจะเอาผ้าห่มประมาณเนี้ยก็จะหันกลับมาหยิบผ้าห่มพอหันกลับมาปุ๊บผมก็เห็น อะไรบางอย่างอ่ะที่มันเป็นแบบผมก็อธิบายรูปร่างมันไม่ใช่แบบเหมือนคนนะแต่ว่ามันดำมันมืดก็คือมืดกว่าความมืดอะพี่ขึ้นไปบอกไหม ครับ คือบ้านก็คือปิดไฟหมดมันแต่ว่ามันมืดกับไอ้สิ่งที่มันมืดอีก คือมันมืดมันมืดจนเรามองเห็นเป็นรูปร่างอ ่ ะ ใช่มันมืดกว่าเออไอ้ความมืดนั้นผมเห็นเป็นตาสีแดงเป็นสีแดงๆอ่ะ ครับ คือเหมือนก็อยู่บนคล้ายๆแบบหันไปก็เหมือนเขาอยู่บนตัวเราอะไรประมาณเนี้ย ทุกคนนะหมายถึงยังไงนะ ก็คือเขาอยู่คล้ายๆแบบว่าอยู่ตรงเรานี่แหละ ครับ ข้างหน้าเราอะไรประมาณเนี้ยเป็นดำๆเห็นตาสีแดง ครับ เออผมก็มองมันก็ไม่น่านานมันก็ค่อยๆหายไป หายไปนี่คือมันค่อยๆจางหายไป ใช่ใช่ใช่มันค่อยๆหายไปแล้วก็ไม่ได้วุ่นวายแบบไม่ร้องไห้อะไรนะแล้วก็ไปหยิบผ้าห่มมาเก็บมาแล้วผมมาห่มบ้านอนเนี้ยแล้วผมก็จะเก็บเรื่องนี้ไว้นานมากเลยที่ผมไม่เคยเล่าให้ใครฟังไง ครับ นานชนิดตอนนั้นผมรู้สึกว่าน่าจะเด็กมากน่าจะเตรียมอนุบาลนะอยู่เตรียมอนุบาลเนี่ยไอ้เรื่องพวกเนี้ยผมมาเล่าให้ย่าผมฟังช่วงอยู่ประถมแต่ผมจำไม่ได้แล้วประถมอะไรอ่ะว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะย่าเนี่ยเล่าให้เขาฟัง ครับ คือมันอาจจะเป็นแบบไม่ค่อยน่ากลัวนะแต่มันเป็นแบบเรื่องแปลกๆอ่ะว่ามันคืออะไรวะตอนเด็กๆอ่ะไอ้สิ่งที่เราแบบเห็นน่ะมันบอกว่าแต่พอเล่าคุยกันที่หลังก็คงแบบแบบคุยกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยมันคงจะเป็นผีว่าอะไรเงี้ย ครับ ก็มาคุยกันที่หลังอ่ะแต่ในตอนที่เจอนะผมด้วยความรู้สึกผมไม่ได้กลัวเลยนะแบบว่าทำไมมันถึงไม่กลัวผมก็ไม่รู้นะที่ว่าเป็นคนกลัวผีว่ากลัวผีเลยตอนเด็กๆอ่ะเนี่ยครับพี่เรื่องมันจะเป็นประมาณเนี้ยมันก็ไม่ได้ยาวมากเพราะว่าไอ้เหตุการณ์ที่เราเจอเนี้ยมันแป๊บเดียวไงพี ่โอ้เข้าใจไม่แล้วได้ตอนนั้นคือพอโตมาได้ไปถามไหมอ่ะว่าถามปู่กับย่าไหมว่าเขาเรียกต้องเรียกอะไรคุณทวดคุณชวดอะไรประมาณนี้ไหม ก็คือเป็นพ่อของปู่อะครับ เออ ก็คือว่าผมรู้ว่าเขาเสียไปนานแล้วแหละ ครับ ไม่รู้เด็กก็รู้ว่าเสีย แล้วเขาได้ไปถามทำไมอยู่ดีเขามาวิ่งในบ้านอ่ะ ผมเคยเห็นผู้ใหญ่เขาคุยกัน เออ ก็ประมาณว่าเหมือนเขาก็ยังอยู่อ่ะยังไม่ได้ไปไหนอะไรประมาณเนี้ย ครับ แต่ถ้าเกิดให้ผมมาคิดเองนะมันแต่คิดย้อนหลังตอนที่เราโตแล้วนะแบบเหมือนกับว่าเขาปู่ทวดเขาจะหนีไอ้ตัวดำๆนี้หรือเปล่าแต่ความรู้สึกผมนะผมก็ไม่คิดย้อนเอาเองนะแต่ก็ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะ เออพอจะมาถามว่าไอ้ตัวดำๆเนี่ยมันเคยมีใครเล่าไหมในบ้านว่ามันคืออะไรในบ้านเราเล่นของหรือเปล่าเราบูชาอะไรไว้ไหม ไม่มีครับก็เป็นครอบครัวแบบปกติครับปู่ก็เป็นทหารย่าเป็นแม่บ้านอะไรเงี้ยก็เป็นไม่ได้แบบเล่นมีสายศาสตร์ไม่มี หรือว่า แต่ว่ามีลูกก็เหมือนบ้านแบบว่าญาติผู้ใหญ่อะไรใครเสียก็ต้องมีลูกหนีบ้านอะไรประมาณเนี้ย หรือว่าเขาเล่นซ่อนแอบกันนะ ผมคิดว่าไอ้ตัวดำๆที่ผมแล้วหลังจากนั้นผมก็ไม่เคยเจออะไรนะครับผมเจอครั้งเดียว พูด ถึงว่าปู่ทวดนะครับปู่ที่ว่าพ่อปู่เนี่ยหลังจากที่พ่อเห็นเขาวิ่งหายออกไปทางประตูเนี่ยผมก็ไม่เคยเจอเลย แต่เราก็ยังอาศัยอยู่บ้านหลังนั้นอีกนานใช่ไหม ก็สักพักหนึ่งครับแล้วปู่ผมก็เกษียณแล้วก็ย้ายออกมาครับ ก็ไม่แน่นะเพราะจริงๆผมบอกว่าพอเกษียณแล้วย้ายออกอ่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยพอรุ่นของพ่อของคุณปู่เนี่ยรับราชการอยู่ที่บ้านหลังนี้ด้วยป่ะ ไม่ครับผมว่าน่าจะเสียก่อนที่จะมาครับ งั้นก็แสดงว่าเป็นไปได้เป็นไปได้ว่าบ้านหลังเนี้ยคือก่อนหน้าที่รุ่นของคุณปู่เราจะมาเนี่ยก็เป็นบ้านของคนอื่นมาก่อน ก็เป็นใช่ก็เป็นบ้านทหารครับ เราก็เลยคือก็เลยอธิบายว่ามันอาจจะไม่ใช่บ้านเราก็ได้ที ่ เลี้ยงอะไรไว้หรือมีอะไรคืออาจจะเป็นของบ้านเก่าที่เขาไม่ได้เอาออกไปหรือที่ตรงนั้นมันอาจจะเป็นที่ที่เคยเป็นอะไรมาก่อนก็ได้ไงเราก็เป็นวิญญาณนี้มาอาศัยอยู ่คือไอ้บรรยากาศตอนที่ผมเด็กๆในช่วงนั้นคือมันน่ากลัวอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่ได้เจริญมากคือมันแล้วในค่ายทหารก็คือจะมืดหมดอยู่แล้ว ครับ บ้านใครบ้านมันอะไรห้องใครห้องมันอะไรประมาณนี้ โอ้ บรรยากาศในตอนเด็กๆมันน่ากลัว ครับ อืมเข้าใจคือบางคนเนี่ยจะบอกว่าจริงๆเนี่ยหลายๆคนเนี่ยมีประสบการณ์ตอนเด็กๆ เยอะมากนะแต่พอโตมาแล้วเนี่ยมันจำไม่ได้อย่างพี่เองอ่ะพี่ก็แบบเหมือนเคยเจออะไรสักอย่างตอนเด็กๆที่บ้านที่ตอนนี้เป็นร้านยกเย็นเนี่ยแต่มันจำไม่ได้จริงๆแต่จำได้ว่าเคยเจออะไรแปลกๆแบบเนี้ยพอเวลามันผ่านมามันจำไม่ได้แต่เรื่องของป๋องเนี่ยแสดงมันฝังใจจริงๆนะถึงยังจำได้ทุกวันเนี้ย โอ้โหจำได้เลยครับจำได้แม่นเลยเรื่องเนี้ย เ พราะมันแปลกมันก็คงเหมือนไม่ค่อยแบบน่ากลัวแต่ว่ามันเป็นเรื่องแปลกมากกว่ามันไม่ใช่แบบมาพูดคุยหรือว่ามาหลอกอะไรเงี้ยแต่คือมันแบบ นี่มีข้อความจากสตรีมมาเด้งขึ้นมาพอดีพี่เห็นเออเป็นเหตุผลนึงที่เออที่เป็นไปได้นะจากคุณเมาไหมนี่แหละเขาบอกว่าเป็นยมทูตมารับปู่หรือเปล่าเออ ผมก็คิดลึกๆในใจครับแต่ผมก็ไม่กล้าพูด เออก็ไม่แน่นะเพราะหลังจากนั้นเราก็ไม่เคยเจอพ่อของคุณปู่เลยใช่ ไ หม ไม่เคยเจอครับ เออคือมันมองได้หลายประเด็นเพราะว่าเราเจอแค่ครั้งเดียวแล้วก็มันไม่มีต้นสายปลายเหตุของเรื่อง ใช่ไม่มี อืม อยู่ดีๆก็โผล่มาเลย เออเออก็ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องแปลกของค่ำคืนนี้นะ ครับผม ครับขอบคุณมากนะครับป๋องยังไงอยู่ลุ้นรางวัลจนถึงตีสามนะเหลืออีกไม่กี่นาทีเองอยู่กันเป็นเพื่อนนอนดึกกันนะขอบคุณมากนะครับป๋อง ครับผมครับ ครับสวัสดีครับ